Podcast! Podcast! Hol a kamionos sziget hallgat? A partik balhék a Na. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri és csodálatos podcastre virattunk, 166. adás. Szevasztok, tisztelt hölgyek, urak, fiúk, lányok, mindenki. Ez ilyen nagyon ilyen retro rádiós volt. Tóval, nem? Tehát ez a... És Dévényi TV bácsi teljesíti a kívánságaitokat. Pöttyös labdát kérek. Én úgy megijedtem, mint az állat. Na, szóval, igen, kicsit... Ez mi volt ez az elmúlt négy másodperc? Hát így gondolkodtam, hogy lehetne, igen, hirtelen mondani, de így ellenőriztem, hogy egyébként a hangom jó-e, most egy kicsit elbizonytalanodtam. Na, szóval az van, srácok, hogy itt vagyunk most egy jó kis podcasten, 166. adás, nem lett hetente, gondolom ezt egyébként nagyon könnyen észrevettétek. Még nem tudjuk, hogy hogyan lesz, mint lesz, egyelőre maradunk ebben a felállásban. Nagyon sokan mondják, hogy rossz a hang, meg szaggat, meg mit tudom én, az intro szaggatott, ez már nem szaggat. És csak Lali halk, sajnos, de már ez már jó. Tehát most nem kell aggódni, mert ránézel a kommentfalra, és azt látod, hogy 40 millió ember kommenteli egyszerre, hogy RIP! Sziasztok! Amúgy! Sziasztok! Mizu? Csátok, hello. Csátok! Igen, tehát ugye Balázs is meg fog érkezni most egyelőre, Alex, Marci, Lali és Papi van itt. Kicsit késik, viszont nem marad el a blokk, amit ő visz. Úgyhogy... A Balázs... No! No, please, God, no! Amúgy jó poén volt szerintem. Tehát most így végre Lali mond egy jó poént, és akkor így mindenki leoltogatja. Nem volt jó? Nem, majd hallottad a nevetést a háttérben? Ja, tényleg. Hát nem, most, de most én nem vagy szitkomosan jó, vagy úgy sem. De figyelj, tényleg, Lali, lehet, hogy be kéne rakni ilyen soundboardot, és akkor így mindenféle ilyen dolgokat berakhatnál. Ezt akartam mondani, hogy konzervnevetést a következő adástra bekészítek, és azzal fogok trollkodni. Egyébként érdekes, hogy azt... Én régen gondolkodtam ezen, hogy ezeken... Tehát, hogy ugye Magyarországon ez abszolút nem volt divat. Egy ideig csak mondjuk ilyen szeszélyes évszakok, meg Gávölgyi show, meg ilyesmi. És na, amikor először szeszélyes bejöttek... Szeszélyes évszakok? Ja, az sem most volt. És hát nem. De csak olyan 40 éve. És azon gondolkoztam, hogy hát hogy lehet az, hogy ez működik, hogy nem szúrja el a sorozatot azzal, hogy ilyen kamu nevetés, az egész ilyen gagyi lesz tőle. És valójában működik, nem? Tehát... Titkomok nagy része erről szól. Nem, a szitka... Igen, mondjuk ahhoz kell egy hozzáállás, meg az kell, hogy tetszen. Tehát van, akit kifejezetten idegesít. Mondjuk engem pont nem. Hát meg az ilyen beszélgetésekben, az ilyen, hogy hívákokban akkor működne szerintem, hogyha így egymás mellett ülnénk, és tudjuk, hogy mikor kell csendben maradni, hogy az lemehessen, nem? Persze. Hogy van nagyon sokszor, amikor van egy poén, és nem engedjük leülni, mert hogy beleröhögünk, és valaki azonnal mond rá még valamit, és akkor megint benyomni, és megint benyomni, az picit furcsa lenne. De egyébként szerintem van. Van ilyen egyébként, hogy így rákontráznak többször. Egyébként visszatérve a konzervnevetést, ennek van egy pszichológiája, hogy az ember sokkal könnyebben kezd el nevetni akkor, hogyha igen. Erről szól a szitkom egyébként tehát engem például van, ahol zavar, de például az IT crowdban egyáltalán nem zavar. Igen. Hogy van szitkomos nevetés. Tehát addig, amíg nem kezdenek már akkor is nevetni, amikor nem vicces, tudod, akkor már zavar, de ott például konkrétan nem zavart. Meg talán az IT Crowd eleve egy ilyen kicsit, tudod, ilyen angol humor, tehát hogy ezt igen, eleve nem tudod úgy. Igen, amúgy is benne van a szitkomozás. Tehát igen, tehát nem tudod komolyan venni. Úgyhogy, ja. Hogy jutottunk el ide, mert fogalm sincsen. Egy csomó témánk volt egyébként, csak mondom, mert hogy ugye megbeszéltük azt, hogy itt a srácokkal, hogy nagyon szuperül fogjuk csinálni az adást, az adásmenetet, teljesen korrekt módon fogjuk kezelgetni a témákat, és valójában annyi témánk lett, hogy aztán egyről se beszéltünk. Igen, azt akartam mondani, hogy ma most már kezdhetnénk bele-bele kóstolgatni, mert szerintem vannak jó témák. Igen. Múltkor azért belebeszéltünk, szóval azért kibeszéltük például a Switch-et is. Azt is akkor hoztuk. Múltkor 6 darab témát beszéltünk át gyakorlatilag, ami előre benne volt a listában. Most így nézegettem a témákat, hogy mik vannak. Egész jó témákat hoztatok egyébként. Mondjuk itt van, tehát főleg így kezdődik, ez van a lista tetején, lehet túl fiatal a célcsoport, de ez egy jó ötlet. Úgyhogy Lali, figyelj, kezdjük ezzel. Mi ez Milyen? A Lego Life? Vesélsz ki? Sejtettem, hogy nem lenne szabad a legtetejére berakni, de legközelebb akkor erre is figyelnem kell. Ne bujkáljál. Légy büszke magadra, vállald be. Vállald! Ez nem az a Pride. Ez nem, ez a Lali Pride. Ez a Geek Pride. Na szóval, ma jött ki az a hír, hogy a Lego csinált egy ilyen social alkalmazást 13 év alatti fiataloknak, aminek az a lényege, hogy ilyen Lego kreálmányokat lehet megosztogatni, és nincs... Na ez az, amit mindenki fog használni, kivéve a gyerekek. Igen. Tehát ez szerintem ilyen 25 pluszos korosztály. Igen. El tudom képzelni, milyen Lego szülemények. Hát de nem biztos. Szóval azért... Biztos, hogy előbb-utóbb sokkal többet fogja használni, mint gyerek. Adod a gyereknek, és akkor nyomkodja. És akkor el van, és megmutatja a tesóknak, vagy megmutatja az osztálytársaknak. Az a baj, tudod, hogy az internet sajnos nem így működik. Hogy igen. Tehát, hogy mindenhol fütykös lesz. Hát igen. Tehát nem olvastam bele a cikkbe, de Lali, kíváncsian várom. Bár nem fog meglepetésként érni, azt hiszem, a végeredmény. Az a lényeg, hogy például szövegesen nem lehet kommunikálni benne, csak emojikkal, és ezek ilyen szép emojik, tehát gyáriak. Nincsen benne semmi olyan, amit félre lehet érteni. Nincsen Kardashian János? Nincs. Akkor nem is kell. Nincsen benne mosolygós kaki? Semmilyen. Nincs. Nem próbáltam ki, de nem szól erről a fáma, hogy ilyesmi lenne. Mert azért annál királyabb nincs, mikor valaki kiposztta egy ilyen eszement királyizét, Lego kreálmányt, és így ott így valaki bekommentel egy mosolygós kakit. Tehát ezt... annál jobbat nem tudok elképzelni. Na és csak, hogy a neve is hangozzon el, ez Lego Life közösségi platform név. Lego Life, paparararara. Na jó, elég volt. Legót kaptam, Life. Igen, figyelünk. Alapvetően ennyi a hír. Én kíváncsiságból szerintem ki fogom próbálni, mert ugye nagyon nagy probléma az, hogy a gyerekeknek nem lehet egy közösségi oldalt a kezébe adni, mert különböző oldalakról be tudják őket támadni. Akár trollkodással, akár felnőtt tartalommal, stb. De alapból van egy korhatár, nem a Facebookon is, úgy tudom. Lehet, hogy ezt megszegítik, de van. Jó, de hát aztán azt gondolom nagyon megakadályozza őket. De minek kell a gyerekeknek közösségi oldani? Én ezt nem értem. Mert menő azért. Hát most ezt gyerekkorodban miért kezdtünk el cigizni, meg ilyesmi? Mert menő volt azért. Minek kell a gyerekeknek közösség egyáltalán? Szia Balázs! Balázs megjött a pszichoterapeuta. Igen, a gyerekeknek ott van a közösség, az iskola, az óvoda és a barátok a játszótéren. Nehogy már a monitor előtt vannak még játszótéren. De Marci, te most tényleg elfelejtetted, hogy voltál gyerek? Nem, de... Igen, nem felejtettem, hogy voltam gyerek, de az fix, hogy nem akartam a monitor előtt közösségbe tartozni, mert mi volt? Lementünk biciklizni a haverokkal, érted? Hát, aki megtehette? Én hova mentem csékoztam volna biciklizni szerinted? De ha miért? Ha biciklizni jártál volna, akkor most bicikli versenyző lennél valószínűleg. Ne, jártam biciklizni, rendben van, csak hogy nagyon messzire lehetett elmenni, mert tehát azért, mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy nekem például, de már ilyen 13-14 évesen se voltak olyan barátaim, akikkel egy városban éltünk volna. Tehát, hogy nekem ez mindig probléma volt. Jó, de mit mondtál, Ali, hogy hány éves kortól van ez az hány éves korig? 13. 13-ig, nem? 13-ig, igen. 13-ig. 13 év alatt. A 13 éves, 13 év alatti gyerekeket akarjuk már arra ráizélni, rászociálni, hogy azt akarjuk, hogy arra szocializálni. Az, pontosan. Az hozzáshoz. Mondd ki. Szóval, hogy igen, hogy arra akarják a 13 évet alattiakat, hogy ahogy közösségben egy oldalon tök jó lenni, és hogy nagyon király, hogy a monitor előtte már vagy valaki, mert én ezt nem értem, hogy most oda nem történne meg Facebookon, Marci. Nem történne meg, mert egyébként hát 16 nem. alatt nem kéne regisztrálni egyik. Hát jó, nem kéne, és szerinted ez aztán most megakadályozta őket. A GTA-t se kéne 16 mondjuk, játszani. Egyébként igen, de viszont azért azt emeljük ki, hogy oké, hogy regisztrálhatnak, de az onnantól viszont már szülő felelőssége. De az, ha direkt csinálsz egy olyan platformot, amivel ezeket a fiatal gyerekeket célzod meg, az mondjuk már a te felelősséged, érted? Hát jó, de nincsen benne még chat sem. Most ott emojiznak, meg kirakják, hogy mit építettek Legóba. Ez azért elég ártalmatlan. Nekem rohadtul furcsa a szél, egy 6 éves gyerek, mert tudja, mi ez az emoji? Nem, Marci, figyelj! Tehát, Marci, nem így működik ez. Ez egy olyan téma, amiben nagyon-nagyon mélyre lehetne merülni, de... Maradjunk annyiban, hogy igen, tudja. Maradjunk annyiban, hogy a gyerekeket akkor, amikor fogékonyabbak erre, tehát sokkal könnyebben megtanulják ezeket a dolgokat használni, akkor nem ülteted le a gép elé, akkor lehet, hogy később majd késő lesz. És ezért fontos az, szerintem, hogy olyan tartalom elé ültessük le, ahol nem feltétlenül ragadott, tehát nem lesz kockafej, meg hogyha a szülő azt mondja, hogy jól van kisfiam, ne a rajzfilmet kapcsold be a TV2-n, ahol közben mit tudom, milyen reklámok mennek, Sharidon meg ilyenek, hanem kapsz egy számítógépet, elindítasz rajta egy programot, vagy egy mobiltelefont, elindítasz rajta egy programot, és azzal nyugodtan játszhatsz, és ott tudja hagyni fél óráig, az szerintem a szülőnek is valamennyire jó. De miért jó? Miért van erre egy ekkora gyerekkerületetlen? Mellett tudja rakni a gyereket arra a fél órára, és abban a fél órában sem kell a gyerekkel foglalkozni, és csinálhatja a szülő azt, amit akar. Ez fantasztikus dolog, és ezért lesz a gyerek egy olyan valami, ami utána elfogadja azt, hogy az én szülőm az igazából aszik rám, és nem foglalkozik velem, de cserébe viszont itt van a tuti kis monitorom, és én ezelőtt mindenféle boldogságomat megtalálhatom. Aztán és ezt a gyerekben már 6 évesen bele kell rakni. Mennyivel foglalkozol többet a gyerekkel, hogyha az elmegy a haverjaival mondjuk a játszótérre játszani? Ott szocializálódik, ott barátkozik, ott... De, és hogyha utána szülhoz vele, ugyanannyira nem vagy ott. Ugyanannyira nem vagy ott neki, hogyha te leküldöd játszani, mint az, hogy ő most egy social oldalon szórakozik. Ez ugyanaz, mint régen a tévé. Pont ezt akartam mondani, Marci, hogy úgy beszélsz, mintha mi nem a tévés generáció lennénk. Hát meg Marci, te kezdtél el a legfiatalabban mindegyikünk közül YouTube-ozni szerintem. Hova, te vagy a hibás, Marci. Így van. Ez tény is való. Valójában ezt mindenki tudja, hogy ez elkerülhetetlen, hogy a gyerek ebbe belekerüljön, főleg ma. Hát amikor ilyet hallok, néztem az Imgört a múltkor, és írta a csávó, hogy milyen érdekes volt az, amikor a fiam megkérdezte, hogy ti még tényleg papírra írtatok levelet, és úgy küldtétek el. Mondjuk az kemény. És érted, ezt megkérdezi a gyerek? Tehát, hogy mi már nagyon el vagyunk itt menve ettől a dologtól, tehát itt már konkrétan erre nevelni kell a gyereket, hogy és mind, mert elkerülhetetlen szerintem. Hát én nem tudom. Elkerülhetetlen az a baj, szerintem. Én az a baj, hogy látom egyébként ennek a következményét a saját életemen, nem is az, hogy következményét, de hogy látom ennek a kialakulását, és Nem csak a videózás, az más, az teljesen más, de... Hát az se teljesen más szerintem amúgy, okay, de... Oké, nem teljesen más, van valami, de hogy mondjam, az, hogy nekem valahogy az életemhez nagyon-nagyon-nagyon durván, szürreális dolog az, hogy engem mondjuk 6 évesen leraktak volna egy telefon elé, és akkor nézeges, hogy mások mit csinálnak, meg ilyenek. Nem, figyelj Marci, itt nem arról van szó, hogy a szülő le akarja rakni. Tehát rengeteg szülő küzd azzal, hogy a gyerek az kíváncsi, és érdekli, hogy a szülő mit nyomkod. És akkor rájön, hogy vannak játékok, szülő rájön arra, hogy 5-10 percre le lehet kötni a gyerek figyelmét, ami mondjuk egy autóúton azért eléggé jól tud jönni, amikor nem üvölt mögötted a 3-4-5-6 éves gyerek, és nem rugdossa az ülésedet, és tudsz koncentrálni mondjuk a vezetésre. És ez szépen lassan eszkalálódik hosszú távon arra a szintre, hogy látja, hogy körülötte sok ember használ számítógépet, és leül elé, és vannak youtuberek, és vannak weboldalak, stb. És ha már oda kell neki adni valamit, akkor egy jól kontrollált dolgot szeretne a szülő odaadni. De oké, csak ez pont, hogy nem jól kontrollált. Igen, hát ez egy szülőn is múlik azért, ebben mondjuk egyetértek Gergővel, hogy ez nem jól kontrollált dolog. Mert ugye először odaadod a gyereknek egy autóútra a tabletet, hogy hadd játszom vele. Aztán már odaadod akkor is, amikor otthon idegesít éppen a gyerek, és te éppen pihennél, vagy valami más csinálnál. Igen. És ez odáig eszkalálódik, hogy gyakorlatilag 6-7 órán keresztül a gyerek kezében van a tablet. Nem, de azt meg már nem akarod engedni. De már nem akarod engedni. És akkor lecseszed a gyereket. Nem, igen. Viszont 2 hét múlva, meg hogyha viszont már nem adod oda neki, mert azt mondod, hogy kicsit legyél azért a családoddal is, ja, és ne azokat nyomkod, akkor meg az van, hogy hogy a gyerek az meg hogy besértődik rád, elkezd tisztízni, elkezdi utálni a szüleit, és stb. És elindulsz azon a lejtőn, amin nagyon nehéz visszani, hogyha ezt az elején nem kontrollálja valaki rendesen, és nem vagyok szülő, úgy beszélek, szóval lehet, hogy teljesen más a dolog. De azért ez a gyereken nem... is múlik szerintem. Egy gyereken mi múlik? Egy 6 éves gyereken mi múlik? Szerinted? Ő szerinted? De mi? Majd ő szerinted ott mérlegeli az agyában azt, hogy igen, nem kéne 2 órán keresztül ezt nyomnom folyamatosan, mert lehet, hogy 2 hónap múlva már nem 2 óra kéne nekem, hanem 6 óra, és utána meg már haragudni fogok anyura, hogy elveszi tőlem. Ezt majd mérlegel is a saját magában a 6 éves gyerek. Dehogy mérlegeli. 5 kilót sokit. És nem mérleges semmi, és olyan lesz, mint én. Nem, egyébként azért érdekes kérdés, mert pont most beszélgettem a feleségemmel, és így mondja, hogy fú, tök jó, mert talált egy ilyen alkalmazást, ami a logikát is fejleszti, és közben az angolul a színeket, meg a formákat megtanítja. És hát, hogy odaadta a középső fiamnak, és hogyha aki 3 éves lett most is, milyen szuper. És mondom, nem szuper, miért szuper? Hát mert hogy milyen jó, mondom miért milyen jó, mondom nem tudod elmondani neki az alapszíneket, egyébként nem tudsz vele leülni és kirakosgatni vele offline módon, ráadásul együtt vagytok, hogy ez igazából, és mondta, hogy hát végül is de tényleg. Szóval azt akarom mondani, hogy ezt az egészet körülveszi egy ilyen hú, és ha, és a gyerek ha nem lesz, és ebben nem megy bele, akkor majd mi lesz vele, de hogy mi lesz vele, semmi nem lesz vele. Ez egy gyerek, az nem izé, az nem fogyatékos, az egy kicsi ember. Majd fogja, a szülő szépen kontrollálja csak, ráír később is, úgyis valószínűleg egész életében rá lesz cuppanva az internetre, ez tök felesleges elkezdeni 6 évesen, meg 7 évesen is. Hogyha bemegy az iskolába és azt mondják, hogy hú, figyelj, fönn vagyunk a Lego Life-on, és építettem ott egy nagyjából el tudom képzelni egyébként egy nagy semmit, akkor... Ez gonosz volt! Hát nem most... Most ezzel egyébként nagyon burkoltan... Nagy semmi. Ezzel egyébként nagyon burkoltan a Minecraftosokat is leszóltad, nem tudom, tudod-e? Hát, elég nagy közösség. Burkolt. Nem annyira burkoltan egyébként, de hogy... De most ha megnézed, most csak nézzél meg egy 6-7 éves Minecraft videóst, aki videóst, tehát... Bocsánat, rácsapok a számra. Szóval egy kisrácot, aki föltölt videókat, és 6-7 éves... Próbálom tőlük mert mindegyiknek több feliratkozó. Igen, most egyébként egyel össze is vesztél a napokban. De az nem kis srác, az egy fogyatékos, mindegy. Ugyanúgy. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nézd meg azt a videót, semmiről nem szól, csak tehát én azért elég régen kezdtem a videózást, és Minecraft-tal kezdtem. Bőven láttam tényleg tonnányi Minecraftot, és szerintem ti is nem kell külön magyarázni. És egy kezemben meg tudom számolni, hogy hánynak volt igazából valóságosan értelme, vagy rakott össze olyat, amire azt mondtam, hogy na, ez igen, ennek van értelme, ez tényleg egy online Lego. Valójában miről szól, hogy Sky PvP-n csapkodják egymást, meg izé visítoznak. Gyakorlatilag ennyi. És én attól tartok, hogy ez a Lego Life, bár amúgy a Legót nagyon-nagyon jónak tartom, valójában nem fog szólni semmiről, csak arról, hogy még egy platform, ahova a kis csávók fölkerülhetnek, és amit Marci mondott, hogy a szülőnek addig se kell vele foglalkoznia. Most nem a tévé, hanem most kezdőben nyomja a tabletet, azt hello fiam, csöndbe legyél, rakjál föl egy piros oszlopot a Lego Life-ra, és hozd meg a többi barátoddal. Én csak azért mondtam, hogy ez elkerülhetetlen, mert nagyon sok lesz az iskolában az olyan gyerek, akiknek a szülei olyan szinten le fogja szarni, hogy mit csinál a gyerek, hogy na érted? Tehát és onnan elindul ez a, és akkor hiába nevelnéd normálisan a gyereket, de a suliban nem ezt fogja látni, mert a többi szülő, és nagyon sok olyan szülő van, aki totál beleszarik abba, hogy neveli a gyereket. Ugyanez, odaüteti a gép elé, addig se kell vele foglalkozni, érted? Tehát, hogy emiatt ugye elkerülhetetlen szerintem most már. Na jó, de ha, na de várjál, de bocs, csak egy mondat, de miért kell ezt még pluszban előrébb hozni? Persze elkerülhetetlen sok dolog, amire fel tud készíteni adott esetben a gyereket, de ezzel nem felkészített, hanem hát jó, hát előbb-utóbb úgyis meg kell tanulni úszni, azt belököd a Dunába. Érted? Tehát, hogy nekem... És oda megy, akkor ez van. Hát jó, hát most figyelj, magadra vesél, ezt mindenkinek meg kell tanulnia. Hát, de tér... pont a fokozatosság el. Hát jó, csak érted, hát ha tudsz neki segíteni ebbe így. Aha. Ha így is belekeveredik, akkor legalább legyen valami alapfogalma, amit így apu elmondott, hogy ne így vaktába menjen bele az egészbe. Szerintem, de... Pontosan úgy, ahogy Alex mondja. Tehát, hogyha belegondoltak, a mi szüleink, azok nagyon-nagyon élik azt a dolgot, hogy ami a tévében elhangzik, az igaz. És így bekajálják a reklámokat, bekajálják a híreket. Hát mondjuk az enyémek azok... nem, de... Jó, vannak... Mondjuk azt is szerintem miattam van. De hogyha belegondoltok, akkor a mi szüleink generációja az egy időben, amikor élt, akkor tényleg a tévéből kapta a hiteles információkat. Mert akkor nem volt más forrás. Hiteles. Jó, igen, ebben nem menjünk annyira bele, de... Igen, ez már politika, de... Azt mondták, hogy azt kell mondani. Igen, akkor az volt a hiteles, ja. Szóval szerintem emiatt valamilyen szinten az alapokat meg kell mutatni a gyerekeknek, hogy ellenállóak legyenek, és felkészülten tudjanak odaállni az ilyen dolgok elé, csak nem szabad túlzásba vinni. Ugyanúgy, ahogy Alex mondja, hogy jó, csak én azt látom, hogy ezen a Lego Life-on mitől lesz ellenállóbb a gyerek? Meg mitől lesz jobban megmutatva neki, hogy mi az a tartalom, ami rá veszélyes, meg mi az, ami nem. Nem a Lego Life-nak hát, felismerje a veszélyes Lego várakat. Vagy a szülőknek, ahol. De és a szülő oda fog ülni, de és akkor tulajdonképpen a Lego Life-nak semmi értelme, annak lenne értelme, hogy a szülő foglalkozik a kölyökkel. A Lego Life az online élet sandboxa. Jó, hát a Second Life is, érted, de... De azért mégsem játszanék egy. De nem az benne a lényeg, hogy nem tudsz kommentelni, nem tudsz írni, nem tudom melyetet elmondani, csak emojikkal. Aha, tehát emojikkal rohadt nehéz elmagyarázni, hogyan szexuálják meg egymás anyját, meg mit tudom én. Tehát ezt emojikkal ugye leírni nagyon nehéz. Tehát a megjósátort is. Viszont utána meg fölmegy a gyerek. Én nem tudom ebből mit tanul meg. Értem az álláspontotokat, csak szerintem ez valójában nem az. Jó lenne, ha lenne egy ilyen, de ez tulajdonképpen csak egy butított, vagy mondjuk ilyen gyerekbiztos Facebook, most csak mondtam, egy nagyon nyilván egy nem egy erős hasonlatot, de valójában nem fogja megtanulni, mert most nézd meg, ha fölmész a YouTube-ra, mitől kell elsősorban mondjuk a gyerekedet védened. Tőled. Meg Balázs csatornájától. Tőlem tényleg. Nem, de Marcitól kell. Nem, hát igazából mitől kell óvnod, én nem azért, de szerintem a YouTube-on a legpusztítóbb a komment. A kommentelési lehetőség, meg a Facebookon is. Az emberek ott anyázzák, ölik meg egymást verbálisan, és erre egyébként jó lenne megtanítani a gyereket, meg nyilván meg is kell, csak hogy? Már hogy megtanítani, hogy jól csinálja ő is. Jól lője meg ő is. igen, hogy ő is jól verbálisan. Tehát, hogy nem tudom. Tehát a ez rage a... géneket korán kifejleszteni, erre gondolsz? Melyikeket? Rage géneket. Ja, a rage gén. Ó, rage gén. Jaj. RG. Még egy pár szóra visszatérve ehhez a Legóhoz. Most utána olvastam, nem tűnik annyira hülyeségnek. Én effektíve most így, hogy utána olvastam, mert én azt hittem egyébként, hogy ti mondtátok, hogy ez egy olyan promóval megy ez a dolog, hogy egy közösségbe tartozon a gyerek 13 év alatt, hogy tartod közösség, és én még mindig azon a véleményen vagyok, hogy a gyereknek 13 év alatt semmilyen közösségben nem kéne tartoznia, az iskola, az osztálytársai és az óvodástársaink kívül, az ég, szomszéd kisfiú barátságán kívül, az égvilágon semmilyen online közösségbe. De ahogy utána olvastam, nincs itt ilyen promó, hogy egy közösségbe tartozzanak, hanem egy szimpla... Ez csak Lalita olyan, mert ő jutalékot kapott. Ja igen, nem, egyébként az egész egy szimpla Lego promó, hogy akkor lerakod a gyereket a Lego elé, és akkor a Lego itt fotózza le, és akkor a Lego majd ad ki mindenféle feladatot, kuc, Robitussin. Szóval, hogy a Lego majd ad mindenféle feladatot, hogy mit kell megépíteni, és akkor ennek majd az lesz a vége, hogy apa, ezt kell megépíteni, menjünk el, légy ilyen Legót venni, és akkor majd elmegy a gyerekkel olyan Legót venni, hogy meg tudja építeni, Balázs négyre csetbe. Szóval így egyébként viszonylag van értelme, hogy a gyereket valamilyen szinten a játszásra és a legózásra buzdítson. Nem tudom, hogy ennek a közösségi része ez miért jó. Hogy miért nézed meg a többiekét. Na mindegy. Valószínűleg semmi. Tehát így növelje az egódat, meg küldözgetik a mosolygó smiley-t, meg minden, és akkor nézd, igen, apa, mennyien viszont... lájkolták a igen, legunkat, milyen ügyesek vagyunk. És ugyanezzel párhuzamosan viszont le is tudja rombolni az egész önbecsülésedet. Nem biztos, hogyha nincsen olyan emoji, ami negatív, akkor nem. Nem, nincsen. Vagy ha nincs önbecsülés, azt látod. Nézd a Julinak a cápáját. Vagy ha nincs internet. Lájkolták az én dinómat csak kötten. Tényleg azért benne lehet, hogy a dagadt kisfiúnak malacos smiley-kat küldenek a többiek, hát azért mekkora rejtenet. Amúgy igen, szeretek veletek beszélni. Jó, ez mondjuk így is, is megtörténne, tehát ha nem így, akkor úgy, tehát ez tök elkerülhetetlen. Igen, tehát a gyerekek a smiley-kkal is meg fogják tudni gyilkolni egymás egóját, meg önérzetét, nem kell aggódni. Ja, de igazából a udvaron is fel tudják rúgni egymást, szóval ezt nem ez fogja kikerülni egy gyerek se. Fel tudják csúfolni egymást, igen. Én csak azt mondom, hogy ez az internet, tehát hogy én nem annyira örülnék egy olyan jövőnek, amikor ülnek a srácok szünetben, senki meg sem mozdul, csak küldik egymásnak a cicafejes emojikat a Lego Life-ba. Menjetek ki, gyerekek, levegőzzetek, csúszkáljatok, essetek, keljetek, érezzétek jó magatokat, élvezzétek az életet. Egyébként is az ember egy csomót eltölt a képernyő előtt, tök felesleges ezt még pluszban növelni. Pláne ilyen fiatalon. Minek? Kivéve, ha te vagy Kaveri, és a podcast. És a podcastet nézed, na az egy értelmes elfogadás. Mindig tanulhatsz tőlünk valamit. Igen, jó barátok, tökéletes hangulat. Neki. Mindenkinek mondom most, aki hallgatja éppen a podcastet, hogy hagyd abba, ne klikkelj tovább. Tudom, hogy egy másik tabon hallgatod a podcastet, és valami tök más csinálsz közben, de most klikkelj szépen vissza a podcastet, és nézd végig a izét, ahogy streameljük 60p-ben, és 1080 már nem. Ne, nyiss egy új tabot, de görges le, és nem, nézd onnan is, nem, hanem nyisd meg a pólókat, a webshopot, ja, és igen, vegyél igen, pólót. Igen. Ja, és főleg te, aki látom overwatchozik, azt fejezze be, jó? Igen. Meg aki chase-ik, tudod? Ezen a szinten már nem szabad. Tényleg, egyébként írjátok már le, akik visszahallgatják a podcastet YouTube-on, szóval akik nem tudnak most itt lenni, hogy miközben hallgatjátok, mit csináltok? Szóval ezt a komment szekcióban én baromira kíváncsi lennék benne. És hogyha láttok egyébként ti is, srácok, akik majd utólag visszahallgatjátok, most gyakorlatilag a jövőnek beszélek, jövőbeli ti. Időutazás. Amúgy látjátok a komment szekciót. Valami ízét, valami nyomottok alá valami instrumentet, valami nyom, valami. Ez kifisre gondoltam mondjuk. Hogyha majd láttok a kommentet. Hogyha majd láttok a kommentben. Olyan kommenteket, akkor dobjatok rá majd egy ilyen lájkot, vagy ilyen felfényelőt, hogy tököm tudja mit kell, hogy lássuk fent őket, hogy ki mit csinál. Emojikat, igen, hogy ki mit csinál, amikor hallgatja a podcastet, írd be, hogy vonatozok, írd be, hogy éppen nem tudom, sajtot reszelek, vagy... Sajtot reszelek? Igen. Vonatozok vágod, és jön egy kép egy esküvőből, ahogy egy csávó vezeti a vonatot éppen. Wow. Ez valid. Kövi? És így K. Nem egyébként, tehát hogy vigyünk bele valami tudást is ebbe a legós témába. Kedves párom írta ki. Foglalkozik gyerekekkel, tehát nem teljesen inkompetens a témában. Én mondta, hogy és amúgy megvegyenek a gyerekeknek igazi legót, mert finom motorika fejlesztő. Érted? Igen. Fejleszti a kreativitást és a képzeletet is, meg a finom motorikát. Hogy nem fejleszteni? Már máshogy hívják. 4300 forintért fejleszti a 6 darabos terület. 4300 nagyon sok minden fejleszti. Jaj. Annyira szerettem régen egyébként a Legót, de talán ilyen 5 évente kaphattam egyet. Mert beírta valaki, hogy kajakóvézok. Én mondtam, tudtam. Ha 5 évente kaptál egyet, akkor azt jelenti, hogy 25 évesen már volt 5 Legód. Ne. Ja. Abba már építette házikót. Igen, mert először duplót, aztán teket, tudod. A dupló, abban lehetett nagy várakat építeni. Az a Playmobil volt, nem? Ja, tényleg Playmobil volt, az volt, és ágyúval lőttük egymást. Igen, te az szerettem. Jó volt. Senki nem érték át a tök jó viccemet. Volt vicced? Egyébként... Mert mondtatok, hogy Playmobil, és mondom, az egy zenekar, mert az a Playmobil. Na mindegy. Ágyúk. Majdnem jó volt, volt. Majdnem jó volt. Jó folyam volt. Miért nem videózol már? Hát, pontosan. Ezt nagyon jól megválaszoltam, látod. Tényleg, Alex, mikor lesz új videó? Hát, most már tudod. Szóval... Most már tudod, egyébként a Technic Legót azt imádtam, mert lehetett belőle olyan dolgokat csinálni, amikhez nem értettem, és így végén felidegesítettem magamat, és volt egy haverom, aki viszont tök jó dolgokat tudott vele csinálni. És akkor én mondtam, hogy a jó volt, akkor soha többet nem játszok ezzel. Mármint a Legóval, azért nem a Technic, a Technic, amelyikben tudod, ilyen fémalkat részekből kellett jaj, össze... Jaj, azt mindig szerettem volna. Volt az egyik ismerősének, és mondom, hogy tök jó volt, mert hogy mindig tudott vele csinálni mindent, én meg akármikor megfogtam az édesebb darabokra bármi, úgyhogy így mondtam, hogy hát köszönöm szépen. Tehát nekem hát nem te volt azt sajnos. Építetted, mi a baj? Ja, igaz. Igen, ez olyan, mint én meg az összerakhatós burágó modellek, amiknek összerakás közben mindig eltűnt valamelyik része, eltört valamelyik része, és tök jó, mert volt kerék nélküli Ferrari burágó modellem, meg... Volt motorháztető nélküli Ferrari Burago modele. Úgyhogy itt tökéletes volt. Legjobb. Tényleg egyébként, amikor legóztatok, vagy így prémomiloztatok, de inkább a Legónál van ez, akkor melyiket élveztétek jobban ti annó, amikor összeraktátok, és készen volt, vagy amikor utána játszhatatok vele, hogy tyú-tyú, meg pi-pi? Most a Burago autót, tyú-tyú, meg pipi, Legónál vagyunk. Mondom, az Marcinek egy fura játékon voltam. Mondom, ott ül, és így elképzeltem, hogy ott ül a Marci, megkapja a Buragot, és így tyú-tyú, pipi. Marci, aztán nem így kell játszani az autót. Tudom, tyú-tyú, pipi. Nem, nem, nem, nem, és elképzelem, hogy törökülés, basszú, végen is, pum-pum, pipi, de fiam, az nem ad, és így ránéz még, és egy pum-pum, pipi. És akkor így legyintenek a szüleik, nem baj, majd jó lesz YouTube-osnak. Nem baj, majd jó lesz YouTube-ra. Jó lesz YouTube-ra. Atya úristen. Úristen, nem áll. Erre nem voltam felkészülve. Nem voltam egy hónapja, de beírom talán novemberben, hogy jövök legközelebb. Egyébként a kérdésedre válaszolva, én az összerakósat szerettem, például gyűlöltem azt, amikor a Kinder tojásból ilyen kifestett happy hippózok, meg ilyenek jöttek ki. Én ezt gyűjtöttem. Azt nagyon utáltam, amikor nem lehetett összerakni, ami benne volt a Kinder tojásba. Az olyan rohadtul csalódás volt. Igen, mert azt mindig már akkor is értettem, hogy ilyet vehetnék 3 forintért. Ez csak egy kis figura, meg mit csinálok vele, tudod, és tényleg de mondjuk volt a csoki finom. A igen, csoki én meg azt utáltam, hogy volt a közepében játék, és nem csak csoki. Most azért tegye fel az a kezét, aki nem nyitogatott ládát live-ban. Én. De a többi semmilyen csomó játék? Igen. Papi, semmilyen játék van? Az égvilágon? Nem, biztos nyitottam. OVHC egyben. HGV nyitogattál ládát? Akkor kiestétek? Hát egyszer. Hát egyszer. Jó, de hát nem arról szólt, hogy akkor most ládanyítós lókolbász, vagy bármi. Amúgy most nagyon szomorú vagyok, mert végig gondoltam ezt a legós dolgot, hogy én mit építettem belőle kiskoromban. Rájöttem, hogy mindig garást építettem belőle, amiből kijöttek az autók. És ütköztettem az autókat. Valaki bejött, hogy én speciál azt a részét szerettem, amikor dicsekedtem a barátaimnak, milyen ügyes vagyok, és pont. Tehát, hogy ennyi. Szerintem neked a legulás való. Igen. Neked találták ki. Így van. Jaj. Te vagy a célközönség. Igen, amúgy azt én is csináltam, annyi különbség, hogy én sose voltam ügyes. Tehát ez annyi volt a képzavar, hogy soha nem tetszett senkinek, tudod? Én mindig csak megépíteni szerettem egyébként, szóval én utána sosem ültem le úgy, hogy mit tudom én, az egyik Lego bábút most Franciskának hívják, a másik Lego bábút most Bélának hívják, szerelmesek és mennek ide-oda. Nem, megépítettem a kecújukat és ott hagytam, mert nézd, megépítettem, készen van, jöhet a következő, összeraknám. Költözzetek be, éljetek benne, így van, hagyjatok békén engem a rákba, így van. Egyétek már ez az én testem. Az egy másik szint. Igen. Olajszint. Borzasztó. Igen? Every? Tessék! Hogy? Next. Ja, azt hittem, hogy oké, okay. Sorry, bocsi. Kapcsolt ki a lolt. Most hallom, hogy trappolnak. Nem, a szendvicsemért jöttek, vagy jöttem egyébként, szóval, bocsi. Bepasszincsuk Balázsnak a... Tőled még mindig elveszik a szendvicset ennyi idős korodban, most esik le. Jöjjön a Balázsó. Na, Balázsó incoming. Ja, please. Ja, hogy remélem nem ezért lett egyébként a címe. De Balázs, megint valami full depressziós lesz. Nem, tömeggyilkosokról fog. Ez most sokkal viccesebb, mint az, hogy múltkor meghalt valaki. Igen, tehát ezt akartam kérdezni, hogy most milyen lesz. Na, most olyan lesz, most egy zsidóról lesz szó, de egyébként tényleg. Gondolkoztatok-e már azon? Igen. Nektek teszem fel ezt a kérdést. Hogyne. Hogy időutazás, mint olyan, de nem a hagyományos formájában, hogy előre megyünk az időben, meg visszamegyünk az időben, meg ide-oda ugrálunk az idő egyenesünkön, hanem, hogy a valóságban, tehát a valós téren belül létrehozunk egy lassabb vagy egy gyorsabb idősíkot. Tehát teszem azt, nem tudom, hogy közületek kilátta a Clockstoppers című filmet. Várjál már, hogyha ha lassabb az idő, vagy ha gyorsabb, akkor is benne vagy, tehát akkor neked ugyanúgy telik a gyorsabb is, és a lassabb is. De így van. De konkrétan mondjuk, ha te le tudod lassítani az időt úgy, hogy mindenki másnak gyorsabb, viszont neked lassabb, vagy mindenki másnak lassabb, de neked gyorsabb. Az a speed hack. Igen, az a speed hack. De ilyen folyton, nem tudom, tehát a Clockstoppers című filmet kik látták közületek? Én nem láttam. Időstopponok volt a filmben, nagyon fifikánsan. Ott arról szólt a történet, hogy volt egy srác, akinek a faterja benne volt valami, mit tudom én, milyen fejlesztésben, ilyen nagyon kemény katonai fejlesztésben, ahol ilyen karórákat csináltak, és a karórával nem megállítani, de lelassítani tudták úgy az időt, hogy gyakorlatilag a saját molekulális szerkezetüket fölgyorsították. Hát most vitatkozhatunk azon, így fizikai megközelítésben, hogy ennek mennyi valóság alapja lehet, tehát nyilván ez egy vígjáték volt. Tehát főleg úgy, hogyha most olyan gyorsan futsz, akkor elégsz egyből olyan. Így van. Tudod, így bekapcsoltad az órát, és így léptél egyet, és így kámforra tehát, hogy nyilván ennek semmilyen fizikai alapja nincsen, hogy ilyen megtörténik. De hát a molekulális szerkezet, hát nem értitek? Nem értek molekuláris. Úgy nézünk ki. Tudom, hogy nem látsz minket, de úgy nézünk ki, mint akik értik. Így ülünk bután, és így molekuláris szerkezet, ez nekem kb. Annyit mondta, hogy így oké. Okay. Igen, tehát podcastre jöttem, nem pedig érettségére készülök. De most egy sima vígjátékról beszéltem még, Alex, még el se kezdtük a témát. Az a baj, hogy úgy trollkodtam be, hogy úgy gondoltam, hogy poénosra veszitek, de komolyan vettétek. Teljesen. Na, pedig milyen jó vicc lett volna a molekuláris szerkezetben. De hogy... És azt ismeritek, hogy két molekuláris szerkezet találkozik? Én két jó, molekuláris szerkezet belőle a kocsmába. Tehát sikerült. Hát Lali tudja a klasszikus molekuláris szerkezet vicceket. Tudod, valaki a pistikéset tudja, vagy ezt vagy a... Moriszka Zsanon, a molekuláris. Na igen, mehet tovább, csak... Van. És így Lali ülés így lomogatja a fejét. Van, lesznek bajok még itt én. Igen, azt akartam mondani, hogy itt sose jutnak el a kettőre, úgyhogy... Tehát, volt egy ilyen bácsi, akit úgy hívt... Ajaj, közben valaki meghalt, valakinek a nete meghalt. Tehát volt egy ilyen bácsi, akit úgy hívtak, hogy Sid Hurwicz. Igen. 1912-ben született Torontóban, de ő véletlenül sem volt kanadai, mert az egész családja az ilyen... ilyen kivándorolt, tehát ilyen Galíciából kivándorolt egyszerű zsidó emberek voltak. És ott még Hurwicznak hívták őket, ez nagyon fontos. És a kis rác az már... De már az eredeti már... nevére sem emlékszem, akkor igen. Még egyszer, ha nagyon fontos, akkor... Sid Hurwicz. De tök mindegy, igen. Nem a neve a fontos. Várjál. Nem, én meg azon gondolkozok, hogy ha van egyszerű zsidó ember, akkor milyen a bonyolult. A advanced. Az a bonyolultakat sosem tudod megismerni, mert ők annyival fölötted állnak társadalmira, ja, hogy soha nem találkozol velük. Ja, értem. Így most már minden értem. Világos. Aha. Igen. Hát ez egy nagyon hosszú sztori lesz. Ne, Alex, teszünk közben, mert elvesztem a fonnal a kérdezni. Az a lényeg, hogy a gyereket már fiatal korában is nagyon érdekelte. Ezt akiről most beszélünk, vagy neki volt egy gyereke? Őt, most beszélünk, aki 12-ben született Toronto. Jó, Toronto, de nem volt kanadai. A kis Sid. Kibevándoroltak. Sőt, most már nem is kicsi, hanem már a jó öreg Sid. Az a jó öreg Sid, igen. Megvan. Igen, és tehát őt kisiskolás kora óta már minden izgatta, ami elektromos volt, fogaskerék volt benne, hajtószív volt benne, kallantyú volt benne, tehát nagyon, nagyon menő volt. Mini Lali, és igen. Már 10 éves, igen, Mini Lali, már 10 éves korában menőnek számított a környéken, amikor 4 bicikli roncsból egy működő biciklit épített. 4-ből, érted? Mert hogy 2 nem volt elég, csak 4. És így... És kiderült. És mindenki a csodájára járt, és már ilyen 13 éves korában már mindenféle ilyen háztartási gépeket javított. Hogy hát a szülők ebben egyből meglátták a bizniszt, mert hát egy zsidó család miben nem látja meg a bizniszt. És hát elég komolyan felvetődött a lehetőség, hogy ki kéne venni a srácot az iskolából, és hát vállalkozóként lehet, hogy ő sokkal sikeresebb lenne, meg hát sanszos, hogy többet is kereshetne. De aztán hát a családi tanács összeült, mert hát a gyerek nem tanult olyan jól, fizikán és a matekon kívül nem érdekelte semmi, ilyen embert se láttam még, tegyük hozzá. És hát tulajdonképpen egy ilyen családi összeröffenés alkalmával megbeszélték, hogy jó van fiam, az iskolát ki kell járni, aztán azt csinálsz, amit akarsz. Megvan. Eddig oké. Ez nagyon jó. Okay. Most a kis Sid 40-re már egy akkora mesterember hírében volt, hogy a heli elektromos művek, akik mellesleg egyébként a Niagarára építettek vízerőművet, azok alkalmazták a kis Sidet, viszont utána be akarták vonultatni katonának. Márhogy nem az elektromos vállalat, nyilván. De a város főpolgármestere, Ralph D. közbelépett a hadseregnél, annak érdekében, hogy Sidnek ne kelljen beöltözni és áthajóznia, vagy átrepülnie Európába. Ugye, mert hogy közben világháború lett, tehát ugye 40-re volt ő a szakember, és hát egy kicsivel később már világháború volt, úgyhogy hát érthető, hogy miért akarták őt beúvultatni. Igen. Tehát gyakorlatilag a világháború alatt valószínűleg ő volt az egyetlen ember, aki örült a kanadaiak azon döntésének, hogy hát tulajdonképpen minden háztartási gépbe egyre kevesebb, meg szarabb minőségű félmakatrészt lehet csak beépíteni, mert hát gyakorlatilag ugye neki sokkal több munkája lett, és meg kellettek iszonyatos, a tankokban. Iszonyatosan jófej szerelő volt ő egészen idáig. Na de hát, és akkor innen jön a lényeg. Azt hittem most már két, brace yourself! Akkor eddig nem kellett volna jegyzetelni, tudod? Valahogy most megvagyok tőle, mert 9 körmömet már lerágtam itt az elősztori alatt. Azt az egyet nem tudom behoztani. Azt kell tudni az emberből, hogy hát minden zsidó ember egészségügyileg nem volt egy ilyen top fizikumú alkat. ez rajtam is lehet hallani, meg vagyok fázva. És hát így, hogy napi 12-14 órákat dolgozott, hát így azért elég hamar utolérte a második szívról, az elsőt azt nem tudom mikor kapta. De na jó, hát én nem is hallgatom tovább, hogy nem tudom mikor kapta az első. Tényleg. Hát ez világra helyes, ez így igénytelen. Jó, másodikat. Marci, ne trollkodjál, mert vissza kell mondani. Lali, ne basz, vigyázzál! Dolgozatot iratok, és aki nem figyelt, az kizavarom a teremből. Talán egész középiskolában nem figyeltem egyébként annyira, mint most. Miután a második szívrohamát megkapta, úgy gondolkozott a srác, hogy meghalni komoly dolog. Ezért elhatározta, hogy visszavonul, eladta mindkét cégét, és hát mindkét cégét azt olyan 4 milláért megvették, 4 millió dollárról beszélünk, hát ami ma sem kis pénz, 50 évvel ezelőtt meg főleg nem volt az. Utána minden idejét, tehát hogy ha te elmész nyugdíjba, meg visszavonulsz a melódtól, meg van 4 millió dollárod, mit csinálsz? A mosógépeket lejtett az üveggolyó. Kilvás buktát ment aztán. Bármit ami arról szól, hogy te most elmész, elhagyod az addig lakókörnyezetet, elmész bulizni, vagy elmész valami szigetre lapni, bármi más csinálsz. Mit csinált ez az állat? Elkezdte a Tesla munkásságát tanulmányozni, és otthon a pincében építette egy labort, ahol megpróbálta a kísérleteit reprodukálni. Hát unatkozott az öreg. Hát mi más csinált volna, érted? Nézett volna Maricsúit, vagy barátok köztet? De a 4 millió dollárból, érted, mit csinált? Labort épített otthon a pincébe, basz. Hát mit csinálja 4 millió dollárból? Hát már megvan a leggizdább kecód, megvan a leggizdább autód, amit akarsz. Mit csinálsz a további 3 millió? Leülök challenge videókat nézni. De várjál, ahhoz kell wifi. Meg dorételek papi streamjébe. Ennyi. De ehhez kell wifi, srácok, és az kihívás videókat, az... kihívás videókat izékel nézni. Jó, hogy azért kezdte el a kísérleteket reprodukálni, hogy wifi tudjon magának csinálni, hogy izé. Nyilván, hogy papinak tanulja. Így van, megvan, jó. Nem, megvan. Na de. 69-ben Torontót komoly bankrablás sorozat rázza meg. Rövid idő lefogása alatt 9 bankot rabolnak ki állarcos fegyveresek. Ilyen itthon is volt, csak itt egy ember csinálta, aki mindig bebaszottam. Várj, Balázs, picit álljunk meg. Igen. Szóval 40-re mesterember, 50 szívroham, 55 szívroham. 69-ben jön a bankrablás sorozat. Milyen szexi évszám, 59. De ő rabolta a bankokat? Nem ő rabolta, nem. És csak egy ilyen mellékszörű, tudod? Ehhez kapcsolódik a találmány. Igen, hallottam, hogy mi van? Mert hogy időgépről beszéltünk már az elején. Várj, Alex, egy gyors kérdés. Hogy hívták a csávót? Nem tudom, de ez most nem érdekes, igen. Breyenbacher Jenő. Igen. Úgy. Tehát megígyeztem. Igen. Radics Gigi. Ja, nem, várj, az más. Házer Google. Balazsú, már elfelejtem! De az a baj, hogy nem röhögünk bele, akkor itt a nézőközönség 98% elalszik, szóval legalább most ezeket fölkezik. Nem, amúgy ez egy tök izgi sztori szerintem. Igen, én is nézem. Na, várom a végét, hogy mi lesz. Ez jobb, mint a Resident Evil volt. Igen, így van. Na de hát tolulnak a bankrablások, mindenki föl van izgatódva a rendőrségnél, hogy egyszerűen nem tudják megfogni a bankrablókat. És a Metropolitan Police fölkéri az egyik legtekintélyesebb detektívet, William Boltont. Nagyon fontos, az ő nevét is meg kell jegyezünk. Még egy név, meg? Fölkérik a... Évszám van hozzá, tanár. Fölkérik, hogy... William. Hívom, hogy Willy. 69-ben beszélünk. Mikor lett rendőr, és mikor volt először szívrohama? Professzor úr, nem tudok a Good Life Marci miatt tanulni. Tényleg, Marci, fogd be, dolgozatot írunk holnap. Tanár úr, én meg sem szólaltam, én sem voltam. Nem, volt. Mindig ezt csinálja, ezt utána meg róla puskázik. Lali volt, hogy summog most is, a Lali volt. Csináljon vele valamit, mert itt fog megőrülni. Ági néni, jöjjön ide most már tényleg. Igen. Folyatok, hogy folytathatom. William, csöröpölnek az edények. Hát nekiálltam mosogatni, gondoltam, addig is már mit csinálod. A fekete mosogatott küldjétek. Legyen valami értelme is ma. Igen, tehát volt a bankár, aki... Nem bankár volt, a bankokat rabolták, érted? Ja, ugyanaz. És kirabolták egyetlenül. Ja, igaz, végül is az egyik a bankokat rabolja, a másik volt az emberek, az ártatlanokat. Tehát volt a James neki, ő volt a rendőrparancsnok. Na már James Litchi, ő is van, jó van. Ő volt... Egyre jobb. Litchi, szerintem tuti fék a sztori egyébként. Ilyen nincs, hogy ilyen hülye nevek vannak. Hát ez Kanada, figyelj! Tehát ezek olyan franciák, akik egy brit nyelvterület mellett laknak. Na jó van, figyelmezzétek meg magatokat, légy szíves, mert soha nem tudom meg, mi lett James Lee Tjövet. Szóval. Szóval az a lényeg, hogy van a főparancsnok, meg van a detektív, akit megbízott, akkor nem mondok neveket, csak így beszélünk róluk, hogy a főparancsnok meg a detektív. Jó. És jó. Van a kedvenc haverunk, a Sid, akiről szól az egész történet. Lajár. Így van. És ő a... És ő a detektívnek nagy haverja. És hát természetes, hogy régi ismerősök dumálgatnak ezekről az esetekről. És így poénból megjegyzi a nyomozó haver, hogy hát igazán összedobhatná valami szerkezetet, amit csak lerakunk a bankfiókban, megállítja az időt, és csak ki kell mennünk a tetthelyre és összeszedni a tetteseket. Gondolkozik ezen egy kicsit a Sid, majd annyit mond, hogy Bill, nem is beszélsz annyira hülyeséget. Két hét múlva meghívja a Bolton meg a két helyettesét, ez ugye a nyomozó meg a két helyettese, csak hogy összetudjátok párosítani a neveket az arcokkal. Három bankbiztonsági szakértőt a házába, és hát lekíséri őket a pincébe, a feleségének megmondja, hogy maradjon fönt, megkéri a Billt, tegye le a fegyverét az asztalra. Mindenkit megkér, hogy nézzenek rá az órájukra. Miután ez megtörtént, Sid lehajol, megnyom egy gombot egy gépen, ami eddig ott volt pokrócva letakarva. Megkéri a nyomozót, hogy próbálja meg felvenni a fegyverét az asztalról. Holton agyanul, de a legnagyobb megdöbbenésére nem tudja megmozdítani a Smith & Wessonját. Próbálkozik még néhányszor, az asztalói fegyvert megpróbálja elsütni, de nem sikerül. Olyan volt, mintha odaragasztották volna, mintha minden mozgó alkatrésze beragadt volna. A többi vendég ugyanúgy próbálkozik, de a fegyver tényleg úgy viselkedik, mintha oda lenne hegesztve az asztallaphoz. Pár másodperc múlva csendet a detektív hangja töri meg. Sid, ez szép is jó, de én időgépet rendeltem tőled, nem pillanatragasztót, PLS. Ő volt a legnagyobb troll. Na de! Feltaláló elmosolyodik. Ja, uraim, önök szerint mennyi idő telt el azóta, hogy bejöttek ide? De kérem, az óráikat ne nézzék meg. Viszonylag egybehangzó válaszok voltak, hogy kb. 5 perce van ott mindenki. Tehát, hogy körbenéztek, megkérdezték egymást, 5 perc. Megszólal a Sid, hogy hát számításaim szerint 28-29 perce léphettek be ide a terembe, akkor 11 óra 23 volt. Kérek mindenkit, hogy most nézze meg az óráját. Valahogy, hogy mindenki azonnal a karórájára nézett. De már ellopta Ricardo. És az órájuk még mindig 11 óra 23 percet mutatott, de a másodperc mutatók ugyanúgy mozogtak az órán, csak a többi mutató nem ment előrébb. Hoppá! Sid lehajolt, kikapcsolta a gépet, mutatta Boltonnak, hogy vegye fel az asztalról a fegyvert, minden nehézség nélkül fel tudta kapni. Házigazda izé felszólt a feleségének, hogy jöjjön le az alaksorba. Csaj lejön, megkérdezték, hogy hány óra van. Csaj meg azt mondta, hogy 8 perc múlva dél. Na, összeraktátok a történetet? Hát, mennyi időt telt? Nekem van ilyen kérdésem, tanár úr. Összefoglalom, hogy Marci is megértse, várjál. Tehát a pincéből belépésig, egészen amíg lejött a csaj. Tehát, hogy az első pont, hogy a szubjektív észlelések szerint odabent 3-5, vagyis átlagolva 4 perc telt el. Ez így megvan? Marci, leírtad? Én kiszámoltam már. Felírhatom a képletet a táblára? Így van. Igen. Egy meg egy. Kimehetek pisilni? Vagy hozhatok vizet a szivacsba? Vagy... Nem. Viszont belepisilhetsz a szivacsba. Végül is. A második nagyon fontos dolog, hogy a pince bele időmérők szerint nem telt el idő. Tehát az óráknak, ahol látszólag működtek, nem mutatták az idő múlását. Szép pedig, hogy a pincén kívüli világban 29 perc telt el. Aha. Na, ja, hát értem, akkor ez majd a fél évi összefoglalóban lesz? Na hát akkor most mondjátok össze, vagy rakjátok össze a történetet. Tanárbácsi, utána volt mondom, valakinek hogy... fémfoga a jelenlévők közül? Nem tudhatom, nem voltam ott. Akkor honnan tudja, tanárba? Na de várjál, tehát akkor az a machine, amit bekapcsolt, az akkor izé? Megállított az időt, vagy lelassította? Hát csak a szobába ment tovább az idő? Ezt jó lenne tudni, ezt kéne most kitalálni, elmondom, hogy milyen. milyen tippek jöttek rá. Mi ez egy rejtvény? Hát... Conteóról beszélünk. Ja. Ez azért nagyon érdekes egyébként, ez az egész történet. Mert hát, és itt jön képbe az, hogy Sid Hurwitz zsidó volt, mert hát nyilván volt neki Izraelben érő rokona. És hát annak azt is nagyon gyorsan fölhívta, hogy hát gyerekek, hát kitaláltam valami nagy cuccot, és gyertek el, nézzétek meg, vagy akár elviszem, hogyha kell. Megtörtént, elvitte, megmutatta, megnézték. Mit ad Isten? Később kapott egy kitüntetést a Sid bácsi. 1976-ban. Megvan? És a sivatagban innentől kezdve volt külön időzónája? Nem. Mi van akkor, hogyha egy EMP volt, amit megnyomott a csávó, és egy annyira erős mágneses elektromos. Találjátok ki, hogy milyen kitüntetést kapott a bácsi. Sid, hogy hívták? Sid? Hurwitz. De most rágógülözlő, hogy rohadt egyszerű lesz. Nem érve rágógülözlő. Nem, csak meg akarom nézni a palit. Hát ez az! Keveri, a Wunderlisten fönt van. Igen, az nem olyan jó. Várjál, akkor... Tehát elárulom, tehát egy olyan kitüntetést kapott, amit úgy általában katonák szoktak, és a legmagasabb szintű kitüntetés, amit Izrael védelméért szoktak osztogatni. Úgy megvan. Mm-hmm. Persze, annyit kapott vagyok Izrael. Kettő is van itt a szekrényben. Kapott egy ilyet a bácsi, és hát ez azért nagyon érdekes. Vagy nem mondjam el, hogy miért nagyon érdekes? Rájöttök magam? De, mondd! Hát mikor, gondoljátok el, hogy ebbe az időszakban melyik háború esett bele, ami érintette Izraelt? Hát a függetlenségi. Nem, a hatnapos háború. Hatnapos háború, 67. június 5-től 10-ig. És ugye ez egy olyan háború volt, ahol a környező nagyon kedves arab államok elkezdték szorongatni Izraelt, és gyakorlatilag majdnem minden oldalról megtámadták. A mai napig nem lehet tudni, hogy gyakorlatilag milyen csodával határos módon sikerült majdnem mindegyik támadást visszaverni. Nagyon sokan azzal magyarázzák, hogy tulajdonképpen a Jordán határra nagyon gyorsan sikerült fölállítani egy olyan páncélos hadosztályt, amitől a jordánok megijedtek és nem mertek elindulni szárazföldön. Ez utólag úgy lett magyarázva, hogy sokkal kevesebb harckocsit tüntettek sokkal többnek föl, mint amennyi ténylegesen ott volt. Hát én ugye nem voltam ott, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy tényleg mennyi volt ott. De mondjuk abból a szempontból baromi érdekes az időbeni egybeesés, hogy hát mi van akkor, ha ezt a szerkezetet ott helyben használhatták-e? És nagyon de csönd. Hogyan? És mi van akkor, ha nem? És nagyon csönd. Na de hogy használták? Hát mit tudom én, hát most találjátok ki. Bekapcsolták? Igen. Balázs bácsi. Ennek a useless kérdések. De Balázs bácsi, nem, Balázs bácsi, nem ez volt a cég 13-as eset a Time Police-nak a történetében? Micsoda? De most rágugliztál és elkezdted keresni? Hallod, rágugliszott, és akkor ami egyből jött, azt így elmondja, és így tényleg ilyen rohadt okos így az egész. Tényleg van ilyen, hogy ezt én is fogom csinálni. Ez mi az? Micsoda? Time? Mi? Time Police. Időzsaruk. Időzsaruk. Marci, ha jól látom, belinkelte az időgépet. Így van. Amit, hogyha jól látom, akkor Lali tovább linkel a kedves hallgatók. Így van. Mondjuk megtehetlétek volna már az elején, mert szerintem a Wunderlistbe benyomtam a linket. Oké, szóval... konklúzió. Lényeg. Zsidók jó feltaláló. Hát, egy az, hogy szerintetek föltalálhatott-e valami ilyesmit? Nem. Egyáltalán. No. Nem. Fake. Szóval szerintetek az egész sztori fake? Igen. Hát igen, szakom, mivel hogy konkrétan igazából azon kívül, hogy kapott egy kitüntetést, amit egyébként simán lehet, hogy egyszerűen valami olyan elektronikai valamit talált ki, amit amúgy nem tettek kincsé. Igen, viszont segített valóban a háborúban. Én nem tudom, hogy ez, érted, ott abban a háborúban ezt hogy lehetett volna először is használni, most csak gondolj bele. Vagy most adnak mindenkinek egy ilyen kütyűt, és akkor azért az kitudódik. Tehát itt nagyon, nagyon vékony. És hol a kütyű most? Meg hol a kütyű most, igen, és miért nem használják, vagy egyáltalán. Hát ez az. És még egy kérdés, a kombolytorony újra? Három kérdésünk volt, tehát hogy létezik-e egyáltalán ilyen? Nem. Meg hogy jó-e annál többre, mint hogy megmágnesezze a mellette lévő tárgyakat? Szerintem ez egy ügyes trükk volt maximum a részéről, mert az órát is... Illetve az, hogyha létezik. Hát ugye itt az a nagyon furcsa, vagy hát igazából ott sántít a legjobban a történet, hogy ugye a feleségét kérdezte meg a végén az emberünk. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy a szobában lévő tanúknak a beszámolója hiteles, és azt mondjuk, hogy lehet hinni, mit tudom én, a három bankárnak, meg a nyomozónak, aki amúgy a Hörvics haverja volt, tehát még az is lehet, hogy lementek a pincébe, jól bevasztak, és kitalálták ezt a sztorit, aztán eladták az újságoknak. Pontosan ő volt. De komolyan, tehát ez akár így is történhetett. És... Hogy egyáltalán ezen kívül, hogyha ezek az emberek igazat mondtak erről az egészről, akkor ugye ott van a leggyengébb pontja a történetnek, hogy a feleségét kérdezte meg arról, hogy mennyi az idő. És persze, a felesége, tehát... nyilván azt mondta a felesége, amit előre megbeszéltek, tehát... Igen. Úgy kettő függetlenül a maga a pisztoly... Hát szinte benne volt a haverja is, meg a felesége is. Meg ha tényleg volt ilyen gép, érted, akkor a bankrablásoknál miért nem használták, vagy akárhol később. Meg gyakorlatilag zéro bizonyíték van róla. Hát mondjuk nem újságok írtak róla. Tehát a londoni Foreign Report... Nagyon sok mindenről írtak az újságok. Nem, a londoni Foreign Report írt róla egy cikket. Na most az az érdekes, hogy a találmányról, miután ugye ez kiderült, hogy ez így van, a találmányról elég szűkszavúan nyilatkozott maga a feltaláló is. Elég sokan megkeresték és kérdezték, hogy hát mi ez, meg hogy működik, meg miért. És szinte semmilyen információt nem lehetett belőle kiszedni arról, hogy mi ez a cucc. És csak ilyen szar félmondatok voltak, tudod, amiket így bárki mondhat. Tehát, hogy mit tudom én ilyet, hogy Teslát az emberiség valaha élt legnagyobb kreatív elméjének tartja. Meg az, hogy a szerkezet, amit ő épített, az nem igazán nevezhető találmánynak, hiszen csak az elektromosságtan egyik alaptörvényét alkalmazta, igaz egy kicsit szokhatlan módon. Érted? Hát jó, tehát, de ez... Meg igen, a szerkezet csak azon tárgyakra és berendezésekre hat közvetlenül, amelyek rendelkeznek elektromos vezetői tulajdonságokkal. Van, körülbelül hasonló bullshiteket mondtam én is, amikor nem volt kész a házi feladatom középiskolában, hogy... Igen. Na, Marci, miért nincsen? Hát, tanárnő, nem nincs kész a házi feladatom, csak én ezt jelenleg feljönöltem meg az ilyesmi, érted? Persze, lehet bullshiteket kitalálni, nem tudom, mert nincs, nem csináltam meg. Megette a Tesla, én láttam. Így van. Marci bőgdoldalba a Alexa TCS-ben nagyon hangosan horkol. Ja, tényleg. Nem, az elején nevettem. Igen. It's something. Nem az, de hogy ez most így, én azt hittem, hogy van valami vége a történetnek. Én is. Hát volt, csak nem olyan izgalmas. Volt vége, csak nem világégés, meg nem robbant fel a föld. Hát nem úgy értem, hanem hogy olyan vége, amiben így valami tényleg, hogy így hú, de gyanús, de hát ez így... Annyira azért nem. Figyelj, ez most egy ilyen dologgal mi történhet? Tehát az egyetlen gyanús dolog az igazából ez a hatnapos háborús hasonlat volt, vagy hát nem is a hasonlat, hanem ugye az időbeni egyezés. Miért változtatott hát nevet amúgy a Pali? Én úgy gondolom, hogy ha létezik ilyesmi, mit tudom én, akkor nem kap érte senki tüntetés, mert annyira titokban van. Ja, az a másik. Nem, de nem is azt mondták, hogy ezért kapta, csak kapott egy ilyen kitüntetést. Tehát nem az volt, hogy ezért a szerkezetéért kapta. És kik kapják ezeket egyébként? Ezeket hát azok, a tüntetés azok, akik, kapott. Nem, ezeket azok kapják, akik különösen nagyot alkotnak Izrael védelmében. Aha. Tehát most csak, hogy legyen összehasonlítási alapot, például Ben Gurion tábornok kapott ilyet. Hát az... Akinek mondjuk nagyjából Izrael azt én nem ismerem, de... létezését, mondjuk így. Uh-huh. Hát egyébként érdekes volt, tehát... Várjál! De lehet, hogy logikailag egyébként valahol eltévedtem, sőt, szinte biztos vagyok. Ugye nevet változtatott a Pali, igaz? Igen. Na, itt a kamu nem változtatott nevet, csak szimplán kitalálta ezt a bullshitet, eladta a történetet, és felvett valami random arcot jó messzi, hogy majd az ő nevét, mert itt látta valami újságban az ő nevét, és ezért, hogy ő felvette neki a nevét, és eladta ezt a random történetet, nagyon nagy királyság, gondolom el akart belőle gazdagodni, aztán az igazi csávó, aki az igazi nevet birtokolta, az meg megkapta a kitüntetést, és ezért meg belekerült ez az egész misztikum, és nem maradt meg egy szimpla kitalált sztorinak a dolog. Hát ez azért érdekes egyébként, tehát amit próbáltál itt belekeverni, hogy ugye eladják a dolgot, tehát az a vicces, hogy ezért a cuccér a csávó soha nem kért egy centet sem, sőt később az Oppenheimer Holdings befektetési bank felajánlotta, hogy ezt a cuccot felvásárolják, és minden olyan anyagi és emberi erőforrás biztosítanak neki, aminek a segítségével ő sorozatgyártásba tudja küldeni ezt a cuccot. Tehát ilyen több tízmilliós részesedés, meg ilyenekről beszélünk, és ebben nem ment bele a fickó. Persze, mert nem volt semmi. Igen, mondjuk, tehát ezt alátámasztja az, hogy ilyen nem is létezett. Hát így én sem mennék bele, ha nincsen semmim. Igen. Illetve kivéve akkor, hogyha ez nem számít, és egyébként odaadnák a zsét, és gyártanék, nem tudom, valamit. Telefontokokat, érted, még... és akkor időgép, mindenki csodálkozna. Mi lett a maradék, mit? 3,5 millió dollárjával egyébként ez... Semmi, ez boldogan. Egyébként most már itt vagyunk, valamikor... hogy ez Tesco Teslahoz kötődik. Tesco gazdaságot idén megállítom. Hát sokan azt mondják... A Tesco válogatta, hogy mi ezt támogatta. Sokan azt mondják, hogy ez a Tesla féle káosz generátor volt tulajdonképpen, amit megépített a csávó. Nem lineáris káosz generátor, ez nagyon fontos. Erre keressetek rá. Persze, mert van lineáris is, értem. Igen, van lineáris is. Igen. Keressetek rá neten, hogy mi ez a káosz generátor, és akkor meg fogjátok találni, hogy ez hogy néz ki. Mi az a lineáris? Mi az a lineáris? Oké. Okay. Itt van. Alapvetően Tesláról azt mondom, hogy el tudok ilyet képzelni, de... Érted, mert Tesla egy akkora arc volt, igen, de jön egy ilyen random fickó, igen, és akkor... Igen, tehát azért foglaljuk össze, tehát adott egy torondói zsidó származású mosógépszerelő, érted? De tényleg. A 60-as évek végén összerak valami szerkezetet, ami valamilyen hatással van az ő közvetlen környezetére. Valahogyan, bár soha senki ez nem a hatás, látta, de... Ha ez a hatás simán csak mágneses, akkor valószínűleg semmi másra nem jó, csak mágnesezésre. Viszont, hogyha bekapcsolt állapotában magához vonza a tárgyakat és a körülöttük lévő időt is valahogy meggörbíti, mondjuk úgy, hogy lelassítja... Az órák miért nem akkor... szakították le a kezüket a csávóknak? Hát igen, tehát akkor ugye ez az igazi kérdés, hogy tulajdonképpen, hogyha létezett is ilyen, akkor viszont, meg hogy mondjam, tehát, hogy ha van egy ilyen cuccod, akkor nem, tehát nem úgy van, hogy te elviszed külföldre és eladod gyakorlatilag a saját országodnak, vagy hát ahonnan származik a család. Hanem egyszer csak eltűnsz. Hanem egyszer csak így eltűnsz, igen, és érted, tehát most, hogy mondjam, tehát mellette meg ugye az van ellenérvként állítva ennek az egésznek, hogy hát egy mosógépszerelő azért csak nem talál fel időgépet PLS, hogy hát azért de hogy mondjam, tehát Izrael legnagyobb ellenségei sem hihetik, hogy a zsidó államot olyan idióták vezetik, akik egy ipari mágnes előállítására jutalmazták volna az ország legkomolyabb katonai kitüntetésével a feltalálót, érted? Tehát, hogy... Hát azt nem annyira, is gondolom, hogy azért, annyira, de... annyira banális lenne. Nyilván... Szerintem egyébként ott valami más talált ki, vagy besegített, vagy anyagilag, vagy te érted? Tehát viszont... Mondjuk azt, hogy... Ja, igen. Bocsánat, csak egy dolgot, hogy itt nézegettem a Conteo oldalon, hogy az egyik kommentet, és írja egy srác, hogy nem tudom, más megemlítette már, hogy ez elég lehetetlennek tűnik, ugyanis a mutatók egy mechanikus órában, és a 60-as években járunk, feltételezhető, hogy a tagok órái sima mechanikus órák, nem digitálisak, direkt összeköttetésben vannak egymással a fogaskerekeken és a tengelyeken keresztül. Vagyis ha az egyik mutató mozog, akkor a többi is ha csak nem rongálod ott az óra. Is, többinek is mozognia kéne, igen. Igen, tehát azért ez tényleg több és egész komolysebből vérzik ez a történet. Viszont Tesla egy sokkal érdekesebb fazon ebből a szempontból. Tesla egy sokkal érdekesebb fazon, jó, de hát Teslának annyi követője van szerintem még a mai napig is. És tök jó autókat gyárt. Ja, amikor legalábbis kimondtátok, hogy Tesla, akkor az az újfajta Tesla jutott eszembe, az a 100 000 eurós. Kimondom, igen? Hányba járunk, tudod? Még valamit hát is hagytam, elég gyorsan föl, mentünk hogy mondjam, előre. Azért ez így a 60-as évek vége nagyjából, amiről most beszélünk. Tehát azért a 60-as évek végén ezek a dolgok még ilyen wow-faktort képeztek, tehát ma már az, hogy elektromágnesesség, hát jó, a telefonom is tudja, érted? Tehát körülbelül ez a szín. De régebben az, hogy valami annyira elektromágneses, hogy magához vonz valamit, úristen, hát az nagyon komoly dolog volt. Igen, mert hogy mennyi energiát kellett előállítani. Az egyébként érdekes, tehát hogyha nem full bullshit a sztori, hogy az asztalon lévő fegyvert miért nem tudták elsütni. Mert azt egyébként, tehát hogy mondjam, mágnesesség ide vagy oda, azért el tudnád sütni. Azért annyira erős mágnes talán nincs, hogy azt ne tudd elsütni. Bár a fenet tudja. Ha mágnesezhető az órájuk, akkor miért nem vonzott? Miért nem ragadtak oda? Igen, tehát hogy igen. Szóval de mondjuk ott nem voltak ott sokan, nem? Nem voltak ott sokan, hát ahogy számolom, nagyjából 5 ember lehetett ott maximum. Tehát, hogy erre nincsen annyira sok szemtanú, hogy... Ott volt 3 bankár fickó, akik a detektívnek a haverjai voltak, ott volt a Sid, ott volt a detektív, és fönn volt ugye a felesége, tehát a felesége nem volt ott, csak a végén. Figyelj Balázs, nagy kérdés és komoly kérdés. Ez ugye nem az alkoholtilalom ideje alatt volt, mert ez sok minden megmagyarázni. Igen. Tudom, jól érezték magukat a fiúk. Igen. És akkor tudod, a feleségem felállított. Ha csináljunk egy hosszor. Az alkoholtilalom az nem terjed ki Torontóra, nem? PLS. De hallod, és akkor tudod, így jöttek, és így, te fiúk, megvan, csináljunk hoaxot, és majd a jövőben azt fogják mondani, hogy ez így történt, tudod, és akkor ki van írva, tudod, hogy mit tudom én hány évvel később, és akkor a podcast következő adása, Volt egy film, nem tudom, láttátok, és a címére nem emlékszem, csak kicsit körülírom. Ilyen bűvészekről szólt, hogy két tökéletes trükk közé. Igen. Nem egy ilyen... Régi kosztümös film jellegű valami volt egyébként. Igen, de egy ilyen komorabb hangvételű. Igen. Tehát nem egy ilyen szemfényvesztők című blőd hülyeség. Azt tehát érdemes két bűvészről szól a film egyébként, akik ugye egymással vetélkednek, és egyre durvább trükköket próbálnak bemutatni. Hát azért, hogy ugye a másikat túlszárnyalják. És aztán az egyiknek sikerül is, csak nem úgy, ahogy gondoljátok. Azért nem is akarom leszpoilerezni, mert szerintem egy tök jó film. Igen, az egy tök jó film, azt érdemes megnézni. Pedig úgy indultam neki, hogy ilyen kb. Tökéletes trükk, és akkor bűvészek, jaj, nem már, ez engem annyira nem érdekel. Tehát igen. Nekem egy platformon van a bohócokkal, tudod, hogy ez a... Oké. Lépjünk most már ezen túl, 2017-et írunk, légy szíves. Most bocs, minden bohóc, de egyébként biztos, hogy van, aki szereti ezt a műfajt, nincs is vele problémám. Csak tőlem messze műveljék. És... De maga a film, amikor elkezd ebből a bűvészesből átmenni egy kicsit ilyen skifisebb, fantazisabb vonalra, az nagyon jó. A történet, igen. Igen, igen. Mert az elején még vicces is. Igen, meg úgy oké, meg értesz mindent, aztán egyszer csak így kezdenek olyan dolgok történni, amik így azt hiszed, mondod, majd csak így trükkök rá, lesznek. Van, tudod? Igen, és azt hiszed, hogy trükkök lesznek, aztán hát nem lövöm le, mert igen, és tulajdonképpen ugye egymás trükkjeit próbálják leleplezni azáltal, hogy egymással letélkednek. És ha jól emlékszem, az egyiknél pont ez a, ugye ezt gondolom te a Tesla vonal miatt mondtad, mert hogy ugye az egyik bűvész pont, hogy a Tesla vonalra megy el, és a Teslának a munkásságát kezdi el boncolgatni, meg az iránt érdeklődni. A másik pedig ugye fölkeres egy ilyen nagyöreg bűvészt, vagy hát nem is tudom, kellékes, vagy nem tudom kit, aki megmagyarázza neki, hogy a másik bűvész hogy trükközik. Én valami ilyesmire emlékszem. De mondom mindenki... Halott Balázs... Következő adásra lehet, hogy kicsit dumálhatnánk Tesláról, mert ott is vannak kontrolsabb, de olyan... Uda, az tehát, nagyon nagy, az nagyon hát, nagy téma. Tehát ez az nagyon nagy téma. Nem baj, nem muszáj mindent kibeszélni, akár egyetlen egy találmányára is ráfűzhetünk. De Tesla tényleg egy olyan arc volt, érted, hogy nem ez a tedd a kezed a tévére a típusú fickó, hanem tehát de Tesla... De hát elhajította a kanalat. Jó, igen. meg a Nesquik vakkóból is megkeverte vele. Hogy... Tehát ott Tesla egy olyan arc volt, aki azért így a tudományban most már hiteles, és sőt, szerintem mindenki kb. Reneszánszát éli, nem? Tehát, hogy még felkapottabb lett. Igen, Tesla igazából nem éli soha a reneszánszát, mert folyamatosan beszélnek róla, tehát nincs olyan reneszánszát éli. Értem? Igaz. Mondjuk szerv volt, azokat meg nem nagyon bírom, úgyhogy nem szívesen beszélnek róla. Te kis rasszista. Nem tudom, tehát tényleg, hogy... Igen, lehetne róla beszélni, de tényleg tehát Tesla annyira széles körű, majdnem minden olyan dolog kapcsán lehetne róla beszélni, ami még talán mai science fiction kategória. Ugye egyébként Teslával kapcsolatban nem tudom, hogy mennyit tudtok, de neki vannak olyan találmányai, amit aztán tényleg használunk? Például a váltóáram? De várjál, de nem az volt, hogy Tesla a pont, hogy az egyenáramot találta föl? Én úgy tudom, hogy azzal kezdődött, aztán rájött, hogy a váltóáram hatékonyabb, de mivel ugye ők Edisonnal vetélytársak voltak, mert ugye Edison ment az egyenáramos irányba, a Tesla a váltóáramos irányba, ezért ugye hát Életbe örök az AC/DC. Mondjuk azt, hogy rövid távon Edison nyert. Egyébként igen. Igen. És így azt hittem, én akkor mindig azt hiszem Alex mond valamit, de így soha. Igen, de aztán rájöttem, hogy ez olyan bonyi volt most, hogy... Igen, tehát hogy nem. Tehát ezt egy demagógiában kellett volna megbeszélni, igazából nem egy podcastben. Nem, teljesen jó szerintem. Szerintem jó, kicsit elnyúlt szerintem, de nem érdekes. Igen, szóval hát... ezek azért elég komoly témák tudnak lenni, ha tényleg komolyan leülünk róla beszélgetni. Ha csak poénkodunk rajta, akkor persze nem, tehát hogy... De nem feltétlen akarok podcastban állandóan poénkodni, mert dehogy szerintem... nem akarsz. Mindenkitől akkor legyen valami lezárása ennek az egész katyvasznak, amit most az elmúlt 3-4 órában elmondtunk. Tehát, hogy szerintetek full bullshit semmilyen valóság alapja nincs? Ezt kimondja rá 100%, hogy ez hülyeség. Figyelj, nem voltunk ott. Én. Szerintem is bullshit. Csatlakozom. Marci? Marci kell ebben ilyen pisilni tanárunk. Marci elmentek állományba, hogy ne kelljen dolgozatot írni. Nem, Marcit beküldték az igazgatóhoz. Na, és akkor most felelés, Lali, gyere ki a táblához. Mikor kapta a szívrohamat a Örvics? Ki az az Örvics? Tanár úr, én készültem. Igen, akkor ülj le egyet. Csak nem ebből. A legrosszabbra. Na jó, Retropi. Beszéljünk róla egy kicsit. A RetroPie? Ja. Amúgy az a durva, hogy én azt néztem azt, mert ugye van a Raspberry Pi, azt gondolom nagyon sokan ismerik már. És van ez a RetroPie rá, és én azt annyira ki akarom próbálni, hogy az valami hihetetlen. Röviden elmondva, de lehet, hogy hülyeséget mondok, mert az a baj, mondom, nekem nincs ilyen, nem is volt. Ez a RetroPie, ez egy Raspberry-re rakott oprendszer, ami egy ilyen rengeteg emulátor és játék van rajta. Főleg régebbi játékok és emulátorok. Tehát azt hiszem, ha jól tudom, egészen a Nintendo-tól a PS1-ig. De tehát ez ki, egy Nintendo Mini, csak megéri. Igen, ez az a Nintendo Mini, ami 5-ször olcsóbb, és minden rajta van. Tehát van rajta vagy legalább 3-400 játék, ugye a rengeteg emulátorral, meg mindennel, és lehet benne menteni, loadolni, tehát mit tudom én, valahol elmented a játékod, akkor utána meghalsz, nem akarod egyből útra kezdeni, akkor megnyomod a loadot, és visszarakja ugyanúgy, ahogy volt a játékod például. Tehát szerintem rohadt jó ötletek vannak benne, nekem még nem volt, de hogyha nem tudom, hogy valamelyikőtök csinálta már ezt, hogy van-e ilyen, mert akkor nagyon élveznék róla egy kis beszámolót. Lalira gondoltam, hogy neki van ilyene. Nekem pályom van, Van is egy szabad, amivel ezt ki tudnám próbálni, és érdekel engem is, de eddig még nem futott keresztbe előttem. Viszont... Most már leütötted, nem? És rendelted is meg. Nem egészen, mert egyetlen egy probléma van vele, hogy image-eket kell hozzászerezni. Bocsánat, romokat kell hozzászerezni. De felmész a netre, és bárhonnan ingyen le tudsz szedni. Égen a tenger, annyi. Igen. Vagy égen a tenger, mi van? Igen a tenger. Égen a csillag. Égen a tenger. De én játszottam olyan... már ilyet, csak nem Raspberry Pi-ja, hanem Androidtól elkezdve. Ez az égen a tenger, ez az, amikor így mondja, tudod, ahogy good job! Ilyen csempes, szarkasztikusan a gyerekeknek, tudod. Good job! Igen, papi, próbáltad? Igen, csak én PC-n, meg tableten, meg ilyenek, szóval az... Szerintem nem annyira extra, az az extra benne, hogy olcsó a pály, de most... Igazság szerint bármilyen gépet kell. Hát nem csak, hogyha össze akarsz rakni egy kis konzolt, tudod, ami tévédre ráköltsz, és akkor... Fogsz egy olcsó gépet, most akkor legyen a Raspberry Pi, felrakod rá ezt az emulátort, leszeded rá a romokat, mondjuk egy pendrive-ra, amit bedugsz, mert nem akarsz nagyon, mi az, tárolót hozzá, és veszel egy USB-s kontrollert, csákész. Mert nekem van ugye egy ilyen Bluetooth-os kontrollerem, ez még nem az, amin van a joystick is, mert hogy ennek van egy olyan verziója, amin van joystick is, nekem most nyilván SS van, egy kicsit felturbozva két plusz gombbal, és tehát, hogy tökéletesen lehet vele használni meg minden, úgyhogy én gondolkodtam rajta, hogy majd egyet beszerzek. Ez nem felesleges, én pénzkidobás, én a Nintendo Minivel is úgy vagyok, hogy hát láttam róla bemutatókat, oké, okay, csak ezzel leülsz és játszasz, tényleg. Hát ha van olyan játék, amit régen szerettél, vagy ilyesmi, vagy nagyon sokat játszol retro játékokkal, akkor hogyne. De ez attól na is, jó, de te konkrétan játszom. Nagyon sokat játszol. Én nem játszom, viszont kipróbálnám, hogy milyen, mert például ugye... Én mivel ugye később voltam gyerek, nekem így a NES-es korszakból nagyon sok minden nem maradtam meg, de például a PS1-esből nagyon sok, és ugye az olyan emulátorja is van, ami PS1-es. Ez nekem teljesen egyszerű, nekem ott van az Nvidia Shield tabletem, ahhoz van külön kontroller, van rá emulátor, leszedem rá a romokat, és tudok vele bármit játszani, így vittem végig rajta a Metroidot. Kell hozzá mondjuk... akár egy tablet is, meg egy kontroller, Bluetooth-os, és kész vagy. Nem, mondjuk nem egyébként az érdekel, bármi. Ez érdekes a PS1-es meg a PS2-es emulátor. Hát, mert? Nem, azt mondom, hogy az mondjuk pont érdekel, mert igen, nekem pont is érdekel értem. Engem is. Ez a NES-es korszak, ez ilyen... Nekem az kimaradt egyébként, de például a PS1-es már nem, tehát azt nagyon szívesen játszanék újra mindenféle játékkal. Én például ott próbáltam ki először a Quake 2-t, az rendben, hogy van PC-re is, de hogy érted, azért úgy mégis másabb volt. Ja. Meg volt ez a... Az volt a, egy nagy csomó játék, ilyen Crash, meg mit tudom én, ilyen hülyeségek. Mi volt az, amikor ilyen különböző autókkal lehetett egymás ellen menni, és lőttél közben, meg mindegyiknek volt valamilyen kombója, ilyen képessége, le tudtad fajt. Nem, komolyabb volt. Valaki kommentbe beugrik, nyugodtan írja be. Ugye az volt, hogy föl tudtál szedni ilyen. Tehát egy nagy aréna pálya volt. Illetve nem egy, nyilván több, de hogy ilyen arénapályák voltak, nem kellett így körbe-körbe menni, hanem mentél, amerre akartál. Fölszedegetted a különböző ilyen extrákat, ilyen-olyan rakétákat, és akkor úgy lőttétek egymást, és aztán... Revolt? Nem, ott is körbe-körbe mész. Nem, a Revoltnál is körbe-körbe mész. Itt mondom, ez egy aré... Twisted Metal, beírták! Twisted Metal, igen. De szerettem. És az volt benne a jó, hogy nagyon-nagyon nehéz volt. Ketten ugye lehetett játszani, kóba is akár, és olyan pályák voltak, hogy tudod, én azokat nagyon kedveltem, amikor így véletlenül rájöttél, hogy ott tudom, van egy titkos rész, vagy valami, és akkor rengeteg ilyen volt, és az zseniális aha, volt. Aha. Twisted Metal, tényleg. Twisted Metal. De most nem hallottam róla, de érdekesnek van. Van ennek ma szerintetek létjogosultság, amikor PC-n meg másik konzolon is annyi minden jön ki, hogy egyszerűen nincsen rá időnk? De ha nem szeretsz játszani csak a régivel, akkor miért ne játszhatnál vele? Hát most hogy lenne így? Hát ha a Nintendo Miniből elkelt eszement sok példány, amiben csak 30 játék van, és csak NES-es játékok vannak. És abból van 3 darab, ami igazán értelmes is, akkor hogy ne lenne? Mondjuk azt szerintem hát, inkább azért globálisan vették meg, gondolom, nem csak a old school fanoknak, hanem hogy globálisan van ennek értelme. Hát globálisan nyilván nincsen, ez inkább ilyen retrofaktort lovagolja ilyen, meg a... Persze, akik régen szerették, és akkor újra akarják őket játszani, tehát mit tudom én, ez olyan, amikor... Tehát az embernek nosztalgiára azért szüksége van, tehát ez olyan, amikor leülsz és megnézel egy nagyon régi filmet, amit szerettél, egy nagyon régi játékot, amit imádtál. Memories. Na, de érted? Remember Chewbacca? Remember? Nem. Nem, senki sem nézi az új szavaszokat. De néztük, igen, és nem akarunk most róla beszélni. Hát mondjuk szerintem nem lett valami jó évad egyébként. Az első fele nagyon tetszett, a második meg pont nem. Sosem néztem, engem lefáraszt. Egy 20 másodpercet nézek és kész. A South Parkból? Aha, fú, nagyon nem. Nagyon nem az én világom. Kell hozzá egy pihentágy. Ja. Társadalom kritika, ennyi. És elég ügyes. Én szeretem. Nekem sincs talán, szeretjük, nincs a... egy pihentagy, mert effektíve társadalom kritika, de egy olyan szintű társadalom kritika, amihez kell egy pihentagy, hogy ezt a humort azt effektíve el tud fogadni. Új évaddal az volt szerintem a probléma, hogy a második fele azt ilyen nagyon durván összecsapták, mert nem az lett nem, volna. Nem tehát arra számítottak, ami igen, tehát alapból arra számítottak, hogy Hillary fog nyerni, és akkor gondolom kész voltak vele előre, az közben nem Hillary nyert, azon rohadt gyorsan kellett új részeket csinálni szerintem. Igen, igen, de ezt mondták is, hogy egy napjuk volt például. Egy napjuk arra. Volt egy részt összerakni, tehát azt viszont az első fele, amelyik nem történt meg a választás, nagyon-nagyon jó volt szerintem, az egyik legviccesebb részek voltak. De ezt az Obamánál is előtték egyébként, nem? Hogy másra számították, hogy megnyerik a választásokat, vagy összekeverem a két sztorit? Na, akkor nem hiszem, mert az, vagy legalábbis Obama ott nem nyert. Látszott. Mármint ott azt hiszem Kane volt, vagy kicsoda, de hát az... Nem, lehet, hogy ügyességet mondom. Valljuk be, hogy Obamának Kane nem volt ellenfél. Á. Tehát ez olyan, mint az Orbán, ez olyan, mint az Orbán Viktor ellen akar elindítani bárki mást. Igen, akárki most a magyar politikai palettán, igen. Jobbat mondok, Putyin ellen. Igen, de komolyan, tehát mondjuk Putyin ellen indítani. Egy ilyen, mit tudom én... Nem tudom, egy ilyen Horváth Csabát, tehát valami. Vagy Gyurcsányt, igen. Ha kapjon, ő is ívet, ne csak Horváth Csaba, meg Orbán. Mondjuk Gyurcsánynak lassan több az orosz szavazója, mint a magyar, úgyhogy... A politikamentes podcast, köszönjük szépen. Egyébként mennyire nagyképű az, hogy megcsinálnak, nem tudom, egy részt vagy több részt csináltak meg a Hillary-sből, hogy azért annak a politikai oldalnak mutatja az elbizakodott nagyképűségét, hogy egy, érted, az egész sorozatot ráépítették egy olyan választásra, aminek nem tudták a végkimenetelét. Igen, egyébként. Tehát ez ennél... Nem, egyébként utólag, tehát nagyjából utólag az összes politikai jellemző azt mondta, hogy mindenkinek lett volna esélye Trump ellen, kivéve Hillary-t. De komolyan, tehát hogy ezt addig nem mondták el senkinek, a politikai jellemzők, hogy hát... Jó, de a politikai jellemző azt tudod. Tehát ez, én is elmegyek politikai jellemezni, és igen, a megtörtént jellemző... dolgokról majd megmondom, igen, hogy megmondom. A politikai jellemző az két dolgot tud mondani. Az egyik az, hogy én megmondtam, ez az egyik mondat, amit ő tud használni. A másik pedig, hogy valószínűleg az fog történni, hogy. Igen, de az is lehet, hogy. És kösz. Hát mennyi az esély annak, hogy Petőfi Sándorral találkozol a CBA-ba? Hát 50-50%, vagy igen, vagy nem. Pardon, és ez is ilyen. Igen, ez a valószínűség számításnak, amikor így kitekerik a hajukat, tudod. Igen. Akik effektíve ezzel foglalkoznak. Igen, és most a matematikusok így fölsikítanak, és kiugrik. Becsukják az ablakot, leöntik magukat benzinnel, felgyújtják magukat, és az csukott ablakon kiugranak. Mert nem bírják tovább, hogy mekkora hülyeségeket mondunk. Egyébként a retro faktornál tartottunk, amíg a South Park közben nem szólt. Igen, tudod, a lényeg, hogy Raspberry Pi, mire lehetnék használni ezen kívül? Lali ebbe szerintem teljesen avatott. Okos házakhoz nagyon jó cucc a Raspberry. Például. Igen. Például. Egyébként most ezt csak azért mondom, mert hát tudni kell rólam, hogy már egy másik területen dolgozom, mint korábban, és nagyon, nagyon közeli kapcsolatba kerültem az ilyen kütyükkel, és iszonyatosan okos dolgokat lehet vele csinálni. Én sokáig így voltam, hogy mire jó ez a szar, és hát gyakorlatilag az egész otthonodat tudod vele vezérelni, ha egy kicsit okos vagy. Gyakorlatilag eljutottál a mire jóból, a mire jótól, a mire nem jó. Mire nem jóig, igen, tehát hogy nagyon, nagyon jó cucc. A mire jóból. De viszont azt látom, hogy... Jó, ez nagyon genyó voltam. Nem, azt látom egyébként. Azt látom. Jó, bocsánat, tényleg nem... Nem mondom el. Mert a jóbau. Nem mondom el. Elég a jóbau, igen. Nem mondom el. Megálltasok. Komolyan tudjuk venni ám a mondandódat. Bátya. Nem, mondják, kiugrom egy zárt ablakon. De előtte gyújts fel magad. Hogy bedesz legyen. Hogy világítsak a sötétbe, és megtalálják majd a hullámat. Tehát, hogy oké, sok mindenre jó, mint például. Kérdezed Balástól, vagy tőlem? Hát Balástól nem kérdezek semmit. Nem válaszolok. Csak úgy mondom, hogy évszámokkal együtt. Igen. Évszámokkal és irreleváns információkkal. Én alapvetően egy média lejátszót építettem belőle, ami a tévé hátulján lévő ledeket vezérli. Ezen kívül, mit csinálsz? De hogy azzal így lehet ilyet csinálni, mint egy laptop, hogy rá van dugva, és akkor tudsz róla lejátszani VLC-vel dolgokat, meg ilyesmi? Gyakorlatilag igen. Egy Linux operációs rendszer futtatására képes miniszámítógép. Nincsen nagy teljesítménye, de ilyen alapdolgokat, hogy videódekódolás, képmegjelenítés, ezekben azért elég korrekt, ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. Lali, kaptál egy kérdést, sört lehet vele nyitni, mert akkor veszek egyet. Ezt inkább Kelttől kellene megkérdezni, és az a tippem, hogy lehet egyébként. Egyszer biztosan. De egyébként, még egyébként mindig nem mondhatok semmit, hogy konkrétan mit lehet csinálni. Ez olyan, mint az okos óra. Egyébként a Lalinak a mondatán el tudtál volna indulni, csak hát kellett volna egy minimális kombinatív készség hozzá. Az a lényeg, hogyha figyeltél, azt mondta, hogy a tévéje hátán lévő ledeket is vezérelte. Világítás vezérlésre például rohadt jó dolog. Tehát, igen, de ahhoz kell olyan égő is, nem? Nem feltétlenül. Nem. Pont erre egyébként jó... tudod, mi nagyon jó még világítás vezérlésre? Ja, a kapcsoló. Remek, próbáljátok majd egyszer ki, mert ez ilyen jó friends. Így odamész, tudod, így megnyomod és... De tudod a telefonoddal irányítani? De például ezzel olyat is tudsz csinálni, hogy kinyitod az ajtót és folyamatosan dimmel fel a fény. Ah, mekkora jó dolog az. Tehát mintha belépnél egy szobába és felkapcsolnád a villany. Jó, tehát tulajdonképpen igen, ez egy jó játék. Nem kell ezt megcsinálni. Igen, ez egy jó játék. Olcsó játék hülye gyerekek egyébként. De mondjuk ilyet tudsz fel? Szerintem ilyen alkalmasabb erre mondjuk a ugye ilyen nagyon modern amerikai házakban, ahol Philips ledességük vannak a színhőmérsékletet váltani szobánként, vagy a hőmérsékletet beállítani. Szerintem a fűtést. Szerintem minden további nélkül meg tudod csinálni vele, de ahhoz ugyanúgy kellenek az alkalmas izzóid. Ja, ami egyébként ilyen ahol ilyen Philips izzó van, ami ilyen több színű ilyen. Az most talán ők találták ki, hogy ilyen olcsóbban adják már. Igen, már 50 ezerért kaphatsz egy szettet, olyan olcsó. Csak most? A kezdőszettet, igen, azt megkaphatod. A kezdőszettet, abban van egy égő, meg van a... Egyébként a Raspberry botrányosan olcsó, tehát hogy az nem a Raspberry drága ebből az egészből, hanem a ráfordított idő, amíg te megcsinálod, hogy az úgy működjön, ahogy te szeretnéd. Igen, hiszen nem olcsó játék hülye gyerekeknek, hanem olcsó játék okosabbaknak. Nem hülye játék olcsó gyerekeknek. Hülye játék olcsó gyerekeknek, igen. Meg ez nem olyan egyébként, hogy egyszer csak jön valami update, és akkor utána megint mókolhatsz vele órákat? Nem egészen. Tehát ezt úgy képzeld el, mintha lenne egy mini számítógéped, csak nem Windows fut rajta, hanem egy Linux, arra is tudsz... Mondjuk már jobb. Arra is tudsz felületet varázsolni, elfut rajta a Minecraft, mondjuk nem annyira jól. Lehet rajta... De ez ugye preferencia nálam, hogy elfusson rajta. Hát igen, hiszen a múltadba tekintesz rendszeresen. Hashtag troll. De emellett, tehát ez a top dolog, amit tud. Meg szövegszerkesztőt tudsz rajta futtatni, meg minden ilyesmi. Ez a top dolog, amit tud, de szépen lassan ezeket a funkciókat le tudod bontani. Tehát el tudsz odáig jutni, hogy mondjuk nem indul el a grafikus felület, csak parancsor. És mondjuk meg tudod vele azt csinálni, hogy ráköted egy hangszóróra, ráköted a otthoni hálózatra, mindez parancsorból, fölraksz rá egy programot, és akkor a PC-den elindított Spotify-nak a hangját rá tudod rakni a Raspberry Pi-ra. És akkor tulajdonképpen van egy külső hangszóród. Hú, de messze minket, töröcsém. Hát ez... Ahogy a világ. Nem, ez igen, veszek ez egy külső hangszóród. Jó, csak hogy arra rakod rá Spotify-t? Mert a Spotify-os külső hangszórók ilyen 70-nél kezdődnek kb. Én indítom a mobilon, azt Bluetooth-on összekötöm, azt megy ott a Spotify. Spotify. Na, nagyon jó. Mennyi amúgy az ilyen... tök jó. Mondjuk ha használtak Spotify-t egyébként, én átálltam a múltkor, kipróbáltam. Szerintem egy nagyon király cucc. Tehát ezt, hogy bármi irányítod, bármivel, bárhogyan, ami egy hálózaton van, azt szerintem rohadt király. Tudod, mi nagyon jó most? Egyik legjobb ilyen befektetésem volt az utóbbi időben, pedig nagyon féltem tőle, hogy nem fog működni csak a reklámokban. A Chromecast. A Chromecast 2. Az tehát, jó, mert én is gondolkozom rajta egy ideje. Nagyon-nagyon jó. Az micsoda? Az AI kis kocka, ami... Ez most ilyen kis kör alakú, és tulajdonképpen annyit csinál, hogy van rajta egy kör, és kijön belőle egy HDMI kábel, és a TV-re van nálunk rányomva, és hát minden content, ami egyébként ugye tableten, telefonon, gépen, tehát a Plex-től elkezdve, ráadásul a Plex-et most belőttem úgy, hogy automatikusan tölti le a feliratokat az alapítványi filmeiknél. Na igen. Próbáltam beállítani, és annyira nem értem, az pedig olyan jó lenne. Most már sokkal jobb. Most már sokkal jobb. Figyelj, hónapokkal ezelőtt próbáltam, akkor botrányos csalódás volt, viszont most egyszer hihetetlen jó. És így ezzel a Chromecast-tal együtt, tehát most csak mondok egy élethelyzetet, mit tudom én, len vagyok a konyhába, és mondja a ugye emeletes ház, és mondja a fiam, hogy ilyen legós filmeket szokott nézni, nem ilyen animációt, hanem amikor így összeraknak ilyen durva Lego építményeket. Lego Life, igen. Tehát ilyen mindenféle ugye ilyen vonatokat, meg mit tudom én, nagyon jók. Nem, hanem konkrétan ilyen építményeket csinálnak. Jó, most csak vicceltem, igen. Ja, oké. Na mindegy, és tudom én mondja, hogy fú, apa, ez unalmas, meg ez nem jó, akkor rakjál be valami mást. És mit tudom én, éppen tele van a kezem, akkor bárkinek, akinek itthon ugye ilyen androidos bármilyen készüléke van, tudja irányítani, kontrollálni, le tudja némítani, ugye föl tud a lejátszási listára mondjuk a YouTube-nál plusz dolgokat hozzáadni. És hol van itt benne a szülői felügyelet? Hát pont ez, hogy nincsen a gyerekeknek androidos készüléke, és csak én tudom irányítani. Azt te csak hiszel. Oh. Amikor nem, kimennek a játszóra, akkor csencselnek. Persze, igen. Mit? Tuti ezt nyomják éjjel-nappal. Na minden is azt akarom mondani, hogy ugyanúgy az HBO Minecraft Go, osznak. Ugyanúgy az HBO Go, a Netflix, tehát tulajdonképpen tényleg minden ilyen. Mondjuk Netflix előfizetésetek van. Tehát én most újítottam meg, és örvendek neki. Igen. Most én nem tudom, amikor kijött az rajta. A 480p-s streamelés, és ez az 1500-al kevesebb content az amerikaiakhoz képest, így úgy gondoltam, hogy talán nem... Az de most már elég rendben. Talán nem fizetek be. A Black Mirror-t nézem rajta. Vannak feliratok? Hát vannak, én tudok angolul, nincsen nekem ilyen problémáim. Vannak, de csak angolul egyébként. Nincs rá igényem. De egyébként de az a probléma, mert az a... Tehát én is azért gondoltam először rá, mert nekem sincs bajom az angollal, meg már így is mindent angolul nézek filmeket, meg sorozatot. Nem is ez a probléma. A probléma inkább, tehát nálam ott van, hogy 1500-zal kevesebb sorozat, meg film van rajta ugyanannyi pénzért, mint a németeknél, meg az amerikaiaknál, meg ilyesmi. Meg ami bárhol. Azért nagyon sok, hát szerintem. Én régen is megoldottam egy proxival ezt az egészet, szóval. Na jó, csak akkor megint ott vagy, hogy szívás van. Miért? Igen, meg akkor állítgatod, meg nem működik. Nem meg... kell rajta semmit állítani. Van egy program, fogja és unlockolja a teljes library-t is csinál. Hát és akkor hogy, de akkor nem is fizetsz. Azon kereszt, de. Hát akkor ezt most nem értem nagyon, van de... Van egy program, neked van ugyanúgy az előfizetésed. Az a program azt mondja neki, hogy kilistázza alapvetően az összes sorozatot. De várj, akkor dollárba fizetsz? Majd a te accountoddal egy olyan IP-vel lép be, hogy azt a sorozatot tudjad nézni. Aha. Na ezt nem tudtam. Van egy csomó. Amik ezt én se vágtam, hogy van ilyen. Ja, mondjuk így buli. Hát nekem most hát, Netflix vagy HBO Go van. Buli, igen. De itt nálunk amúgy az az HBO Go vagy micsoda megy. Ahogy láttam, nálunk ez a magyar Netflix. Hát azért, mert vannak magyar nyelvű dolgok rajta. A Netflixen még egy nyomorult feliratot sem sikerült, csak a nem tudom, valami nagyon-nagyon gyenge eresztéshez, és nem is értem, tehát ha már egyszer elérhető, akkor úgy elindítani... Szerintem ilyen... nincs benne nagyon pénz. De milyen pénz? Hát de milyen pénz, érted? Hogy így, meg így viszont nem is lesz, tehát így szerintem igen, így viszont nem is értem, hogy miért van itt, tehát ezt... Ja. Tehát ha már eljöttek ide, akkor szerintem biztos, hogy fel lehetett volna kérni. Nem mi vagyunk a célközönség szerintem, így aztán... Na jó, csak ez viszont meg innentől már egy olyan, mintha vennél egy autót, csak és nem tankolnád meg. Tehát, hogy... Ez hát, haver, de autó lenne. Mert? De jó, de nem is... Ne vegyél autót jogosítvány nélkül. Nem tudod vezetni, inkább nem erről azt, hogy van szó. Nem azt, hogy... Most, hogyha te veszel egy tartalmat, amit 100%-ig ki tudsz használni, mert mondjuk tudsz angolul és nincsen szükséged feliratra, akkor miért szar az a tartalom? Hát nem a tartalom rossz, hanem a szolgáltatás. Nem fogok megvenni egy olyan szolgáltatást, amit nem tudok kihasználni. De attól még itthon vannak rengetegen, akik tudnak angolul. És mit néznek rajta, hogyha sokkal kevesebb a tartalom? De ezt mondom, hogy egy pár klikkeléssel megvan oldva az egész. De már jó, most de most már megint ott vagyok, érted, hogy de akkor... De még anélkül is egyébként van bőven rajta tartalom. Hát nem tudom, mikor a volt a... Black Seals-től kezdve a Daredevil-ig, a horror sorozatokig, a rajzfilmekig, van rajta minden. Én most nem használom, egy éve használtam még annól, amikor volt Netflixem és elindult ezt a proxis dolgot, de most már mindent megtaláltam, amit egyébként is kerestem. Szóval szerintem hát, azért most már feldagadt az a... Oké, és te vagy az átlag? Hát nem mondom, hogy én vagyok az átlag, de nem biztos, hogy az átlagot célozzák meg. Hát, de ez egy termék. Miért akkor itt céloznak meg? Bárkit. Most az, hogy te elindítod egy országba a szolgáltatásodat, és nem fektetsz bele pénzt, de x százalék attól még behúzol, az neked ugyanúgy plusz. Azt szerintem csak legalizálták itthon, hogy hogy lehessen használni, ugye, mert eddig nem lehetett. És akkor és akkor hát, hogyha jön innen is, de különösen nem foglalkoznak vele. Szerintem is ennyi az egész, hogy itt nem lehetett, most már lehet. Tök jó, még több előfizető, azt így cső. Hát én ennek nem látom értelmét. Szerintem ez egy... Hát ez olyan, mint hogy mondjuk kihasználatlan nem lehetőség. Sok... Persze, ez kihasználatlan lehetőség, éppen ugyanúgy, mint mondjuk, hogy ott van a Windows Phone, amire nem fejleszt senki. De attól még, hogyha mondjuk van egy fejlesztő csapat, aki azt mondja, hogy igenis most mi lefejlesztjük ezt az alkalmazást erre a platformra is, mert lehet, hogy nem sokat, de bevonsz pár ezer embert, akkor azok is úgy vannak vele, hogy jó, legalább keresnek vele pénzt. Szerintem a Netflix ugyanígy volt, meg maximum nőtt az elpénészük, hogy még egy országgal többen vannak. Ja. Mondjuk annyi felirat van mindegyik sorozatukhoz és tartalmukhoz, hogy Bár nem tudom, gondolom itt is vannak ilyen szerzői jogok, vagy ilyesmi, tehát hogy szellemi terméket gondolom nem annyira egyszerű felhasználni, hogyha ilyen nagy cég vagy, mert azért az nem jön neki jól, hogy lenyúlja nem tudom melyik csávónak a fordítását, csak úgy subtitle-ről. Biztos, hogy nem, tehát ott sem fogyatékosok ülnek, csak mondom nekem fura, hogy elindítják is a szolgáltatást, és nem, hogy egy-két hónap múlva egy induláskor, de másfél év múlva sincs rajta gyakorlatilag régióban. Nem szinkront várok el, hanem mondjuk egy feliratot. Ja. Mondjuk nem az, mert nekem egyébként pont azért van a Netflix. De dolgozik rajta az ELTE. Én hát, de mióta? Én is. Rajta az ELTE, és le lesz fordítva. Egyébként a Stranger Things-et pont angol felirattal néztem végig, és mostanában szinte Alex mondta, hogy mindent nézzek angolul, angol felirattal. És elkezdtem ezt csinálni. Úgy könnyű tanulni. Igen, elkezdtem ezt csinálni már egy, nem tudom, fél éve, egy éve is, és rengeteget fejlődtem. A kiejtésem az még mindig borzalmas, viszont legalább most már gyakorolgatom, érted? Hát meg megértesz dolgokat, ami nagyon meg fontos. Megértem, tehát igen. Nekem most ez, mint hogy megértsem azokat a dolgokat, hogyha egy fórumra fölmegyek, vagy most például Rainbow Six-en beidegesedte, fölmentem, letöltöttem egy cheatet, és kibannoltattam magamat a fiókomban. Jaj, azt meséld már el! Az akkora sztori! Hát igen, ugye csak hát, Rainbow Six. Hogy mennyiért vettél egy darab Rainbow Six-et, hogy újra kezdhessd? Tehát ugye a sztori úgy volt, hogy a Rainbow Six Siege az egyetlen dolog, amihez hozzányúlok most már gaming szinten. És mint minden kompetitív dolgot egyébként, vagy amiben versenyezni lehet, hát igen komolyan veszek. És rendesen szólóba fölmentem gold közepére, és aztán folyamatosan kaptam egymás után az olyan cheatereket, hogy így egészen elképesztő volt, és már így frusztrált, és az egyik ilyen game után így fogtam, kiléptem, ugye altabb, böngésző, és beírtam, hogy Rainbow Six Wallhack, fölmentem az első oldalra, beregisztráltam, befizettem, letöltöttem, fölraktam, elindítottam a Rainbow Six-et, elindítottam az első rankedet, és ahogy összedobott a csapattal és betöltött a pályát, a Battle Eye kibannolt. Abban a pillanatban. Mennyi hát, volt a cheat? Nem volt, nem tudom, $10, 15 kb. Te pénzt adtál cheatért? Persze. És életemben először is utoljára. Úgyhogy... Azért ez már vetekszik Flicknek a szintjével. Na jó, nem, mert... Na jó... Flick az fölcsalta magát, tehát de hogy... Hát ő volt az, aki két accountot tudott vaszbant kapni egymás után. Egymás után, igen. És fölmentem, bannoltak, és abban a pillanatban nyilván meg is bánta az ember. Azaz én, mondom, jól van, oké, hát írok a supportnak, írtam a supportnak, hogy hát ez történt, nem kerteltem, ne haragudjatok, stb. Egy rohadt nagy smiley-t. Nem lehetne valamit csinálni, hát... Sajnos nem, ez van. Lehet, vegyél egy újat. Mondom, jó, oké, értettem, köszönöm. Elmegyek G2A, veszek egy újat, de mondom, most akkor már legalább veszek Steam-eset, mert ugye ez csak sima Uplay-es volt, semmi különbség egyébként, de legalább nem tudom, Steam-es. Talán ez... Steam-esre nem bannoltam volna. És akkor fölmegyek, Steam, aktiválom, elindítom, és ugye elfelejtettem kijelentkezni a Uplay fiókomból, úgyhogy aktiválta a kibannolt Uplay fiókomra az újabb zsírúj Rainbow Six Siege-et. Úgyhogy akkor kettő akkot bannoltattam ki, hát aztán megint fölmentem, imáron ugye mindenki tud fejszámolni, hogy a 9001 Rainbow Six Siege, és kettőt bannoltattam, akkor kedves gyerekek, mennyibe került ez a mutatvány, plusz a $15. Plusz még a kidobott cheatnek az ára. Így van. Igen, és akkor írtam a supportnak, tényleg egy körülbelül fél napon át tálcám volt, mire visszaírtak, mire ide ment, mire oda ment, mire adott, stb. nagyszerű, végre Alex R. nevű supportossal elkezdtem tudni beszélni, elmondtam neki, mi a helyzet, elmondtam neki, mi történt, ó, semmi baj, hát nagyon sajnálom, hogy így jártál, persze, de ugye először történt, ez nem fog még egyszer, nem, természetesen nem fog még egyszer, és mit mondhattam volna, nem, ezzel is instant föltelepítem. De már most vettem a másik cheat-et, szóval kipróbáljuk. Igen, ez most hogy 100%. Igen, és... Azt tegyük hozzá, hogy volt egy season pass-ed az elsőre. Tehát azért... Ja, igen, és volt egy season pass-em az elsőre, és level, nem tudom, érted, 100 valamennyi, és... Kiulokolom minden fegyver, minden kiegészítő, skinek, igen, ugye kaptam közben a skineket, a Halloween, a karácsonya, tehát már jó régóta megvolt. Nagyszerű, hát és akkor mondja a csávó, szuper, jó, persze, átrakjuk az új fiókodra. Oké, mondom, nagyszerű, és akkor van, most vetted? Igen, igen, most vettem, van róla száma, de persze én naív, a G2A-s izét fogtam, belinkeltem, a G2A egy nem támogatott részéle. Igen, az gyűlöjük. Köszi, hogy felvetted az izé velük a kapcsolatot, van-e más? Hát mondom, ne várjatok, nem, hát hogy ne lenne más? Mondom, mi az, hát megvettem, pénzt adtam érte, sajnálom nem tudok segíteni, izé, bezárva a chat. Jó, van, mondom, Ubisoft, akkor... szerez meg hát mind. Epic Furect, Epic Furect. Epic Furect, jó, Kaveri, ezt úgy látom, elintézted, de akkor már ugye, mint abban az Epic filmben, már nincs visszaút, tehát fogtam, G2A megint, most már Uplay esett, fogtam, megvettem a simát, mert már ugye nem volt lóvém, a három hónapig kuporgatott YouTube pénzem, ami azt hiszem 8000 forintra jött ki, azt fogtam, és megvettem a harmadik Rainbow Six Siege-emet, az alap semmi nem volt, nullás, egy operátor sem, semmi, tehát ez a teljes, tehát, és az egész sztoriba az a legszomorúbb, hogy eleve... Hogy csaltál. Eleve, nem csaltam. Ne, egy percet sem tudtál, egy percet volt sem. Legalább mindig érdekelt, amikor csésztünk, és hú, cheater, vagy izé, és akkor hogy néz ki, vagy milyen érzés, vagy egyáltalán milyen. De egyszerűen a sors úgy akarta, és eldöntötte, hogy nem, Kaveri, te nem fogsz csalni soha életemben, hát se előtte, érted, se utána. Írsz a cheater supportnak, hogy figyelj, megvettem a cheatet, és kibanoltak, hát és akkor ott rögnek a gép előtt, hogy mit vártál? Ilyen helyeknek nincsen support. Úgyhogy, ja. De most Kaveri ilyen helyen szerzett cheatet, hogy cheatsforgames.com, tudod tenni? Nem, ivancheese.eu. De gondold el, hogy mit éreztek, amikor Kaverinek a chatablakja másodszor is megnyílt, a gyerek fölpattant a munkaállomástól, és odaruhant az előző supportoshoz, hogy gyere már, megint itt van! Lehet, hogy ők árulják, nem? A cheatet is. Amúgy egyébként... Én azt mondom, hogy simán benne van a buliba, mert ez gondolj bele, legnagyobb biznisz. Írja valaki! Egyszer az ESL-ben ebből rohadt nagy botrány volt, hogy az egyik cheat készítő az elmondta, hogy a scoreboardnál, ha scoreboardot nyitottál a játékban, és aktív volt a cheat a gépeden, akkor alul egy pixel vastag fekete csík volt a képen. Az ESL adminok megnézték a screenshotokat, és első nap 1000 embert kibanoltak ESL-ről. 1000 embert? Tehát valami 1300 valamennyit banoltak ki egy nap alatt. Nice. Nem, szóval a sztorihoz hozzátartozik, hogy igen, megérdemeltem. Igen, ezt akartam mondani, hogy hát cheateltél. Egyébként valaki beérte, hogy én pont játszottam, és láttam a képernyő jobb sarkában, hogy Kaveri has been banned by Battleye. Nem akartam elhinni, hogy tényleg ő az, mert... Történelmi pillanat. Hát ja, és igazából tök jogos, tehát, hogy ez van. Csak úgy írják, hogy 22.000 forintért költöttél egy cheat miatt. Igen. De kedves gyerekek, Kaveri bácsi ezt azért csinálta, hogy nektek ne kelljen. De nektek ne kelljen, de tanulság. Hát tanulság, figyelj, az ember vagy más kárán tanul, vagy a sajátjám. Nem lehet mindig más kárán. Ennyi, bevállalom. Nem vagyok rá büszke, de... Ilyetlen voltál, és kellett a pénz. Kellett a pénz, igen. Nem, most képzeld el, hogy hány ember járt... Igen? Nem, csak azt akartam mondani, hogy hagytam, hogy felhúzzon ez a dolog, tudod. És rájöttem, hogy igazából el kell engedni, tehát nem kell ezzel foglalkozni. Az a baj, régen is olyan voltam, hogy mit tudom én, volt valami atlétika és futóverseny volt, akkor ha mindenem fájt és kibicsaklott a lábam, akkor is nem érdekelt, hogy mi lesz a következménye, inkább mentem és csak hajtott, tudod, a versenyszellem, és egyébként pedig hülyeség ezen felhúzni magát az embernek, nincs tétje a dolgoknak. Írták egyébként, meg én is, hogy várjál, ugye, most képzeld, hogy az mekkora fos lehetett, amikor ugye legelőször jött a banhullám az Overwatchnál, és akkor még nem volt közvetéve, hogy az alaplapszám alapján fog téged lebannolni, és akkor jöttek, ugye megvette a gyerek a másik accountot, megint költött rá 40 eurót, vagy 60-at, és akkor egyből kiírta, hogy ha-ha, ez már bannos, szevasz, és így, tehát így egy nap elköltöttél, jobb esetben 80 eurót. Tehát, hogy a VAC-ból hiányolom én ezt a funkciót, hogy alaplap azonosító alapján banolja a playereket. Rengeteg pénzt veszítenének alapján. Persze, hát rohadt sokat. Hát meg, hogyha megnézed, az OV 40 euró, meg 60, a Csé meg 10, meg 5. Tehát, hogy ha a Csé lenne 40, meg 50 euró, akkor lehet, hogy kevesebben nyomatnák az ipart. Keveri, egy gyors gondolat, Keveri, mondtad az előbb, hogy nem kell ezekre rástresszelni, hogy nem múlik semmin. Akkor, kedves gyerekek, akik hallgatják a podcastet, ez akkor van így, ha a saját pénzetekkel szórakoztok. Ha a szüleitek pénzével szórakoztok ugyanígy, akkor ja, megint múlik valamin egy viszonylag nagy tastikon. Szóval akkor lehetőleg ne próbálkozzatok hasonlókkal. Csak ennyi, hogy ne igen, tehát ez legyen. Nem szórok ki ennyi pénzt az ablakon egyébként meggondolatlanul, de nyilván én a saját a csalánt. És akkor mindenki, mármint nem tudom, értitek a szólásmondást. Igen, tehát igen, tehát nem a szüleim... Azt a bizonyos csalánt. Azt a bizonyos csalánt, igen. Én nem tudom, én Miskolcról jöttem, én mondod, hogy azt a bizonyos tudom, csalánt, jó, akkor a csalánt, és így akkor lefordítom elé, neked. Hogy... Nem más Miskolcira. Nem más rettyentővé a kutba a mumpát. Jó, most érted, mintha valami parasztok lennénk. Nem. Csak te. És ez a nem. Ti nem, tudod? Na jó. Jó, akiknek 50-szer kell elmondani, hogy mi a szar az a makukkal, meg a kácsong, meg ezek. Tök mindegy igazából. Mi ez a kácsong? Jó, na jó, elég volt ebből. Ez már a hatodik podcast lenne, amiben ezt megbeszéljük. Igen, a makukkal az rémlik. Az a szotyi. Nekem a kácsong. A makuka az talán az kapucni, nem? Na jó, gyerekek, sziasztok! Nem a kapucni? Nem, az a tucsi. Az a tucsi, meg a sisű. A mánó. De volt valami taricska is, nem? Nem, a sisű...